Legendaarinen Cityman, 760 grammaa, 24 000 markkaa. Uusi Nokia 6110. Keveimmillään 137 grammaa, 2850 markkaa. Citymanilla puhuit tunnin, uudella Nokialla jopa 8. Ennen puhuminen maksoi lähes 4 markkaa minuutissa. Tänään radiolinjalla edullisimmillaan vain 52 penniä. Aurinko paistaa, kevättä aurinko paistaa, Puhujan kulmaa maistaa. Outo kappale tähän väliin. Se on Puhujan kulmaa, olemme kesäajassa. Ja yritetään sillä tavalla, että tähän alkuun ei tuhrata puolta tuntia siitä, kuinka kyrsii se, että kello ei joutuu siirtämään edestakaisin. Sovitaan, että oli tässä. Aurinko paistaa, eilen satoi lunta. Tämä on kuitenkin Puhujan kulma. Ja eikä tämä ole unta. Puhujankulman 233. lähetys ja Puhujankulmassa on tämä viikoittainen paneelikeskustelupodcast-viikon teknologiapuheen aiheista. Ja paikalla on myös Erkka. Anteeksi. Mistä? Mistä hyvästä? Eikö se miten sanota? Että tuli paikalle. No ei siinä mitään. Tuli mutta pilaamaan sun illan. Aina nyt muutama se yksin täällä näin, koska missä on Henrik? Henrik on jossain se se. Jättikö Nexus One? Mä en edes muistanut, että kelloja siirrettiin. Eilen pelattiin kaverittelun menolippua myöhään. Mikä haluat tuo menolippu? Se on joku VR-peli. Se on semmoinen lautapeli. Hieno. Niin, itse asiassa suosittelen sitä sinullekin. Ticket to Ride. Ticket to Ride, saako sen iPadille? Pelattiin sitä kyllä ihan lautapelinä, mutta sen saa myös. Saako sen iPadille? Saa. Itse asiassa, hetkinen, sitä pystyy pelaamaan niin kuin laitteiden välillä myös. Okei. Okay. Vaimokas pelataan sitä joskus niin kännyköiden välillä. Okei, okay, Ticket to Ride. Ja minkä takia mä juhlin, että sen saa iPadille, on se, että Pörnillä on iPadi. Retiina-Pörni. Retiina-Pörni. Nyt on niin skarppia kuvaa kuulee, että silmiä särkee. En mä tiedä, huomaatko sitä missä. Kyllä varmaan, jos olisi vierekkäin noin laitteet, niin sitten ehkä se huomaisi, mutta en mä tiedä. No kyllä sitä kun töissä olisi kakkonen, täytyy ihan verrata sitten. Sen ainakin kun katsoo valokuvia, missä on siis silleen vähän zoomattu niitä, niin se, siinä missä niinku alkaa sen kakkosen pikselit näkyä jo aika nopeasti. Niin aivan. Ei tossa näy, mutta en ole vielä jaksanut paneutua, että olisin käynyt etsimässä. Ensi viikolla voisin piipahtaa paikallisessa kivijalassa katsomassa. Joo, hyvinhän, vielä haksahda. Hyvinhän niitä laitteita oli. Mä olin nyt ensimmäistä kertaa, siis tämä on teknologiapodcast ja mä oon niinku teknologiafriikki. Ei siinä mitään, mutta tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä jonotin jotain laitetta. No. Mä en ole nyt mikään Apple-fanipoja, älkää nyt syyttäkö siitä. Mutta ootko vähän? Hei, mä oon teknologia-fanipoja. Okei. Okay. Ja mun mielestä oli hieno fiilis, että siellä nyt oli edes ne 10 myös. Ja loppujen lopuksi, kun mä pääsin jonoon, kun sitten tuli tämä jonon järjestö ja sai laput käteen, niin mä olin 14 ja menetin muutaman sijan siinä siis, mutta 21 pääsin silleen ensimmäisenä kauppaan sisään. Ja siinä vaiheessa jonossa oli päälle 50. Oho, niin, missä sä kävit? Mä olin tuolla Leppävaarassa, Sellossa. Joo. Mutta eikä ole kiva silleen vähän. Mä totta kävin silloin vuosi sitten kävin hakeen sen. Mä olin kyllä ennakkovarannut, että mulle oli siellä laite. Mutta sitten ennätin aamulla käydä sen hakemassa silleen ennen töihin menoa, niin oli siinä semmoinen, siellä ei ollut jonoa silloin. Joo. Tai se oli semmoinen epämodellinen jono, että siis silleen kukaan ei halunnut olla jonossa, vaan kaikki oli semmoisena niin kuin levällään, joo, tässä tiesi sama oman juttu paikkansa. Että siis oli semmoinen, että niin kukaan ei halua niin kuin jonottaa sitä. Joo, no mäkin, kun mä tulin siihen, niin muutama istu siinä putiikin edessä, koska siinä oli penkkejä, tietysti siinä on ravintoloita ja muita, niin mäkin kävin siihen istumaan. Muutama tuli semmoisessa jonon näköisessä asetelmassa. Mä ajattelin, että pitäisikö mun olla nyt seisomassa tuolla vai istumassa tässä, sori, kun mä en tiedä tätä periaatetta, kun mä ensimmäistä kertaa jonottamassa, niin mä en tiedä, pitääkö mulla oikeasti jonossa vai saanko mä istua tässä, niin saanko mä sen jälkeen hyökätä kuitenkin tuohon väliin. Ja, mutta sen huomasi, että tietysti kun sieltä tuli sitten tämä putiikin pitää sanoa, että tehdään tähän näin jono, niin sitten pöydästä istuu ne, jotka oli ensimmäisenä tullut paikalla ja menee pokkana siihen vaan ensimmäisenä seisoon. Ja kukaan ei edes valita siitä, vaan kaikki tiesi, että nämä oli ne ensimmäiset. Aivan joo. Se oli muista niin kuin hienoja. Rauhallisesti on tuo meni ja varmasti kaikki sai niitä laitteita, mutta ilmeisesti siis tätä pienintä wifi-mallia, niin se oli varmaan se suosituin, mitä ihmiset ostaa, jotenka siinä voi se, olla, että mikä sä ostit? Mä ostin sen kalleimman. No tietysti, hyvä. Joo. 64 gigasen 3G, 4G hässäkkäpäs. Mä olisin ehkä lämpenisin ajatuksella, jos olisi 128 myynnissä. Joo. Koska niin nythän ne, koska ne retina-softat tulee, niin siis niiden softien koot kasvaa. Niin, no, mä aloin sitä just miettimään myös, että jos niin kuin tulee softat, jos niin tulee lisää tarkkuutta, niin pakostihan nekin vie myös enemmän tilaa. Joo. Luulisi ainakin näin. Vie kyllä, että osa on. Nehän nyt itse asiassa nosti sitä, kun se on ollut se, aikaisemmin sai osata aina 20 niin kuin 3G:llä. Se oli tosi hämmentävä tämä, siis kun iOSissa tämä oli 20 megan limitti, paljon sait 3G:llä ladata. Ne nosti sen nyt 50. Okay. Mutta sitten se ilmeisesti koski niin kuin lähinnä tämmöisiä niin kuin Applen virallisia, sitten jotakin muita softia, mutta sitten jostakin esimerkiksi tyyli mun mielestä TV-kaistelta pystyi lataamaan ihan niin paljon kuin isoja tiedostoja kuin halusi. Mikä siinä on se syy? Mikä? Se rajoitus, että mobiiliverkon kautta sä et saa siis. Mä veikkaisin, että se on varmaan perintöä siitä, että Jenkkilän verkosta. Todennäköisesti, mä veikkaan, että se on ihan puhtaasti Jenkkilän. Jos johonkin maihin tehdään se limitti, niin sitten se on yhdenmukainen kaikkea. Koska tähän samaan koskee niin Windows-luureja. Mä en pysty mobiiliverkon kautta, kun se sanoo, hei, tää pitäisi wifi silloin katsomaan. Mm-hmm, no, mutta se, kyllä mä tiedän, että mulla on huono 3G, kyllä mä sen tiedän, mutta antakaa niin. Mun kärsiä siitä, että siis menee puoli vuotta. Mutta siis 50 megaakin, niin ihan, siis se on ihan tuhnu. No se alkaa jo olemaan niin vähän. Se on yksi valokuva. Ja kun siinä voisi olla nimenomaan, että mä voin laittaa sen tässä latautumaan, kun mä kävelen kotiin, niin tässä nyt puolen päivän aikana se applikaatio esimerkiksi ladannut tai jotain muuta vastaavaa. Kun taas no. Se, että vihdoinkin mä löydän sen wifin, ja siinä edelleen kestää siinä wifissä sitten, kun se lataa sen. Niin. No. Hei, onko se minkälainen se kamera? No taas pitäisi verrata, että niin, siis, mutta onko se, siis, vaikuttaako se mun mielestä hyvältä? Kyllä se mun mielestä on siis niinku decent. Niin kuin joku sanoi, että on niinku paras niinku tablettikamera nyt, kun ei tiedä minkälaiset kamerat itse asiassa näissä uusimmissa Android-tableteissa on, niin en mene siitä sanomaan, mutta mun mielestä ihan hyvä. Ja mä tykkään tuosta iPhotosta, mä en ole ehtinyt vielä siihen niin hirveästi tutustua, mutta I love it. Se on kyllä ihan, mitä, no joo, palataan näin vielä. Ehkä me palataan näin vielä. Mutta ootko käynyt vihaa sivuilla? Mä en ole hirveästi käynyt missään. Nyt kannattaa käydä vihasivuilla, koska vielä kun ihan varasto on hakemassa pikkusen vihaa. Eli uutinenhan on, kysymyksessähän on uutinen, jonka mukaan Sarkozy, eli ranskan presidentti, haluaa vihasivustolle käymisen rangaistavaksi. Mä oon siis tämän viikon Le Aivopierru. Mä ymmärrän, niin kuin, mä voin niin kuin kuvitella sen tuohtuneen mielentilan, missä tämmöisiä voisi niin kuin päästellä tämmöisiä aivopieruja. No kun siis, okei. Okay. Siis, no joo, sanotaan. Tämän taustallahan nyt on tämä, että tässä ihan vasta tämä joku kahjo. Joo. 23-vuotias. Ammuskeli mitäs kaikkea se nyt ammuskeli? Juutalaisia ja oliko sillä muutenkin sitten tämmöisiä? Elikkä, onko se Toulouse, mikä se, mitä se nyt sanotaan? No kuitenkin, Ranskan maalla. Kyllä, Ranskan maalla. Kahjo ammuskeli ja sitten itse asiassa nehän piiritti ja se taisi loppujen lopuksi kuolla se äijä poliisiluoteihin. Joo. Ja itse asiassa jossakin oli, mutta luki, että ne saa siellä vetää poliisit jotain amfetamiinityyppisiä. Se oli Suomen sotilassa, kun mä luin niiden verkkosivuilta, niin siellä tälle vanhassa kunnon kaukopartio hengessä, niin kun ne yritti kato pitää sitä äijää hereillä. Joo. Räjäyttämällä ja niinku että se ei niinku pääse nukahtamaan, että se herpaantuu. Joo. Näin, niin sitten niinku ne ilmeisesti ne poliisitkin, jotenkin tuntuu vaan, että no kai ne voi vetää vuorossa ne poliisit, mutta ilmeisesti ne veti jotain mömmöä ne poliisitkin, että ne pysyy itse hereillä. Oikeesti? No siinä oli joku se, tämä kaivetaan. Herra Jumala se, että patteritölkki auki ja siitä se lähtee. Ei, kun okei, joo, tässä yritetään niin kuin väsyttää toista, että se ei pääse jollakaan nukahtaa ja näin poispäin. Miten se toistepäin? Se, niin kuin vedät sinne jotain semmoista nukutuskaasua ja se vaan nukahtaa, ja sitten se kannetaan vekeä, kun sä heräät, että sä oot vankilassa. Niin kuin. Ei, kun se, katsotaan nimenomaan, siis se syy oli siis se, että kun ei, että niin kuin, siis tämmöinen kaasuttelu on tosi ihan sattumanvaraista. Että jos sillä on ovi auki, niin sä et voi niinku luottaa siihen, että sillä menee taju. Ainakin ja elokuvissa. Sitten, jos sä pistät tarpeeksi, niin se todennäköisesti siinä on sitten se riski, että niinku, joku muukin nukahtaa. Niin tai sitten se kuolee. Että se sama, kun se oli silloin oli se operassa, oli se panttivankin draama Moskovassa silloin X vuotta sitten. Niin silloinhan ne käytti itse asiassa sitä samaa tököttiä, mihin tässä porukka kuoli muutama vuosi sitten Suomessa, semmoinen syöpäkipulääke. Että ne sitä porukka viti sitä laastarilla itteensä, ja ne yöti helposti yliannostukset, siinä niin kuin lamaantui hengitystyöt ja muut. Niin ne tietenkin se, että Venäjällä ehkä niin kuin ihan eri meininki, että niillä ei niin kuin, että jos sillä on niin kuin tämmöinen terroristi kyseessä, terroristiporukka kyseessä, niin se on ihan sama, mikä se on se collateral damage siinä. Että nehän niin kuin pisti sitä kaasua sinne näin ja sille kuoli ihan helvetisti niitä sivullisia. Voisi luulla, että löytyy joku semmoinen kaasu, joka on niin kuin, you know, ei niin paha. Ei, no ei se, kato, ei se oikein. Ei se oikein pelitä näin. Niin, mutta eksyttiin ihan aiheesta tähän täysin. No joo. Mutta siis joo, eli niin kuin jollakin nyt niin kuin kummallisella logiikalla, niin sitten Sarkozy nyt niin kuin haluaa, että Sarkozy. Että jos sä säännöllisesti vierailet tämmöisellä niin kuin vihasivustolla, eli tämmöisellä web-sivustolla, jossa jollain tavalla yllytetään niin kuin väkivalta tai kansanryhmää vastaan tai kansanryhmää vastaan kiihottamista ja niin edelleen, niin siitä tulisi poliisitutkinta ja linnaa tai sakkoja. Penaltipoksi. Niin, eli ja siis niin kuin, kuten nyt kaikki tiedämme, niin se, että voidaan niin kuin määritellä, että juuri sinä käyt jollakin sivustolla säännöllisesti, niin se on hankalaa. Ja sitten jos joku haluaa sillä niin kuin oikeasti hengailla ja tietoinen tästä laista, niin se nyt pystyy peittämään jälkeensä niin kuin todella hyvin. Ja taas tässä niin kuin ihmetytti se, että meillä on niin kuin vihasivuja. Mitä jos blokattaisiin niitä vihasivuja? No niin. Tämä on ihan sama kuin on näitä, että meillä on laitonta materiaalia, mitä jaetaan. Ja sitten yritetään ottaa niitä kiinni, jotka jakaa, siis lataa sieltä, mutta ei sitä päätä, joka jakaa, koska siinä se ongelma. Ja kun tässä niin kuin rinnastetaan vielä silleen, niin kuin, että niin kuin tähän just tämä on nimenomaan lapsiporno, että, että jos sä hengät lapsipornosivustella, niin silloin sä niin kuin syyllistyt johonkin. Mutta niin kuin on ihan helvetin eri asia, siis joku niin kuin lapsiporno ja vihasivustot. Että siis silleen on hyvin vaikea perustella silleen niin kuin semmoista niin kuin akateemista kiinnostusta niin kuin tuosta lapsipornon sivusta ja kohta, että mä tulen tutkimus meillä sikään täällä. Mutta siis tavallaan se, että niin kuin, niin kuin ihan sama, jos katsotaan, niin siis varmaan puolet niin kuin hommafoorumi liikenteestä on silleen, että niin kuin sillä semmoiset, jotka ei dikkaa sitä hommameiningistä, niin hengaa silleen niin kuin jeesustelee, että vittu, kattokaa mitä nämä nyt täällä tekee. No. Niin tavallaan niin kuin, musta niin kuin vihasivustot, okei, tavallaan, en mä nyt en sano, että homma on vihasivusto, vaikka nyt vähän niin kuin vihjaankin sille, jos ulkitset sen, niin pitääkää siitä kiinni. Me ollaan niin dead, mä oon niin dead nyt. Joo, mä oon muuten Bernie. Ei, no ei. Mä oon Henrik. Henrik tässä, terve. Ei, vaan niin, mutta siis, niin kuin, siis se, että, niin, että okei, se on yksi semmoinen, että jos on semmoisia selkeästi vihasivustoja, mitä se nyt ikinä niin oikeasti tarkoittaakin, niin silloin, että jos se niin oikeasti menee niin pahasti yli, että siihen pitäisi puuttua, niin sitten siihen pitäisi puuttua. Eikä niin kuin, tai sitten vaikka suodattaa se, että en kannata sitä, minusta suodatuskaan ei ole niin kuin hyvä idea, mutta niin kuin siis se, että no ei niin kuin Ramias tuon laittaa, ja estothan on toiminut tosi hyvin. No ei nekään toimia. Mutta mun mielestä sekin, että yritetään estää vaikka joku sivun, sekin on parempi kuin pistää joku vankilaan sen takia kuvitella, että se on käynyt jollain sivulla. Mistä sen oikeasti tietää, kuka ihminen siellä oikeasti on käynyt, jos tästä IP-osoitteesta niin hatarilla pohjalla oltaisiin? Mutta niin kuin sanottu, niin tämä on niin, niin aivopiedukolla, voi olla tällä mitään niin loppujen lopuksi, mitään perää loppujen lopuksi, mutta me puhutaan tästä kuitenkin. Niin, mutta se on siis sama, että niin kuin, tässä, niin kuin, menee vähän niin kuin samaan piikkiin, että sillä, että jos sä niin jät kadulla liian kauan tuijottamaan niin jotakin uusnatsia, niin sä saat sakoa. No pitäisikin. Mä veikkaan kylläkin, että sä oot enemmänkin turpaa sieltä. Uusi naiselta, joka sanoo, että vittuksin tuijotat. Niin, että siinä mielessä ei kannata jäädä tuijottelemaan. Niin, tai sitten jotain tämmöistä niin fundamentalisti jotakin ihan mitä tahansa. Mm. Mutta ei hyvä. Ei okei. Okay. No, mulla on jotenkin tosi vaikea. Eikö tästäkin ollut myös puhetta, että ei ole mitään todisteita, että tämä kyseinen henkilö olisi itse käynyt vielä vihasivuilla. Ei ole. Et niin kuin, en mä tiedä sitten, että vaan voi olla niin kuin sitten niin tämmöinen omansa, että mutta jos oikeasti on jossakin semmoista, vaikka niin kuin, olipa sitten tämmöinen niin kuin viha tai tämmöinen oikein terrorismipainotteinen sivusto, niin se jotenkin se että se, sillä hengaaminen jotenkin johtaisi yhtään mihinkään, niin se on niin kuin niin hutero päätelmä. On, se on totta. Että jos niitä, no, mitenpä tuon nyt sanoisi, paska ehdotus. Enkä usko, että menee läpi, mutta tietysti Ranskasta ei koskaan tiedä. Kun nehän on käyttänyt siis sille ihan... Ja tämä on tietysti paha, tämä on taas paha paikka, koska vähän niin kuin tämä lapsiporno juttu, missä sitten, että jos joku lähti sitten sanomaan sitä, että eihän tämä ole hyvä juttu, niin sitten se voidaan kääntää niin päin, että ai se niin kuin suosit lapsipornoa vai, että lapsiporno on sun mielestä aika pahasta. Sama juttu niin kuin tässä, että jos te lähdetään sitten joku sanomaan, että ei tämä ole hyvä juttu, niin mitä, onko sun mielestä ok sitten tapetaan ihmisiä tuolta? Niin sitten taas helposti joku tämmöinen lakiehdotus voi mennä läpikin, sillä tunteen voimalla, mikä siellä takana on. Ja mutta joo, just tämmöinen, tämä on niin kunnolla tässä semmoinen slippery slope, kalteva pinta tilanne, että niin kuin, että nämä määritelmät on tässä, niin lapsiporno on sille jotenkin selkeä, että niin jos lapsipornoa tuotetaan, niin sitä joku kärsii ja sen tuottamisesta, jolloin niin se on paljon niin niin on, loogisempaa. Joo, se on totta. Siinä vain tapahtuu kärsimystä niin. Versus sitten taas joku mutta, piha, niin. Mutta niin sekin, että... Joissain asteissa mä niin hyväksyn sen, että ihmisillä on ne omat oikeutensa omiin mielipiteisiinsä, ja niin kauan kun se pysyy niissä omissa mielipiteissä, niin se on fine. Mut Ranskahan on musta joskus aikaisemmin, nehän on tämmöisellä, niillä taitaa olla holokaustin, mä en tiedä onko niillä holokaustin kieltäminen kriminalisoitu, mutta sitten niin niillä, ne on hyvin herkkiä myös tämmöisen niin kaikkien natsijuttujen. Mä olen jotenkin nämä esimerkit painettu tänne oikealle, vaikka siis tavallaan sitten tämä, eikö tämä ollut tämmöinen Al-Qaidan intoilija tämä, joka on tämä ranskalainen mies, eli siis tavallaan nyt nämä vihasivut siis käsittää myös tämmöiset niin kuin, myös tämmöiset niin kuin oikeistolaiset ja myös tämmöiset niin kuin hyvin fundamentalisti jihad-tyyppiset sivustot. Aivan. Mutta Ranskahan on mun mielestä muistaakseni, niin joskus nehän painosti niin kuin Yahoota esimerkiksi lopettamaan tämmöisen niin kuin natsikamaan myymisen. Mä en muista mikä oliko se tämmöistä niinku natsi niinku tämmöistä niinku uusia kamaa tuotantoa vai oliko se sitten tämmöistä niinku antiikkia. En muista kumpaa se oli. Et jos ne sille niinku siinä on niinku se ero, että jos ne jotakin tämmöistä niinku uutta kamaa, siis tämmöistä hei, että natsilippuja uusia tuotannossa tai siis tämmöisiä niinku näin olet hyvä uusi natsioppa, että niin ja semmoista myyntiä, jos ne sai kiellettyä, niin okei, no siihen on jotenkin vinhempi perä, mutta mulla on jotenkin semmoinen mielikuva, että siinä myös meni semmoista, että siis tämmöistä ihan niin antiikikamaa jostakin männeiltä vuosikymmeniltä, että niin semmoisen niin huutokauppaa, mistä kielsi, mikä on niin tavallaan outo se, että sä oot jostakin kiinnostunut keräilymielessä, niin ei se nyt vielä niin tarkoita, että oot se niin kuin, mitä mieltä sä oot siitä sitten kerätä kohteesta. Niin, aivan, joo. Että niin kuin, on mullakin yksi kaveri, joka sillä on niin kuin natsiradioita semmoisia niin kuin hakaristilla, mutta ei se nyt niin kuin, mitenkään niin kuin, vankila. Kansallisessa sosialistissa. Ja mieli, jos sä oot katsonut niitä radioita, niin myös sinut vankila. Niin tämä on se vähän niin kuin tämmöisissä niin kuin, että vierailu jollakin tietynlaisilla sivustoilla, niin, jossa niin kuin, on tämmöistä tämmöistä poliittisempaa se kamaa, niin kuin, että niin, ei se vielä oikein siitä pitäisi sakkoja. En tiedä, no paskalaki kaatuu no, kuitenkin. No, joo. No toivottavasti. Kurttiin tällä nyt vähän liikakin aikaa. No, menkö se. Toinen, mitä mä katselin, niin tällä hetkellä Henrik päivittää meidän listaa. kirjoittaa tänne listaa, että meinaatko Henrik tullut mukaan. Kokeillaan tuohon ihan kohta saas meitä. Henrik, meinaatko tulla lähetykseen. Se on kesäaika se. Katsotaan. Se on kesä. Se saa slaakin, mutta ei se mitään. Toinen, mistä voisi sanoa slaakin, on osuuspankin ei sen takia, että tota, sillä on outoja käytäntöjä noin niin kuin muuten, mutta tota... Joo, eli ne ilahduttavasti ne osuuspankki teki semmoisen ilmoituksen tiedotteen tuossa, voitaisiin panna tuo tiedotekin tuonne listalle plus tuo 3D-uuteen, eli tämmöiset lähiluettavat maksukortit he ottaisiin käyttöön. Ne. Meillä oli taas ollut puhetta tuossa joskin aikaisemmin siitä, että niin kun, aika monissa kaupoissahan on. On jo nämä laitteet. Valmiukset jo. On, ja on näitä Visa, Payway, Dibadaboja, mutta nyt silleen, että nyt niin kun osuuspankki olisi tämmöisenä isona tekijänä ottamassa näitä kortteja käyttöön. Ja tässä olisi just se hieno, eli alle 25 euron ostoja pääsisi tekemään ilman PIN-koodia. Siinä muistaakseni oli sille, että niin kun jos tuli tarpeeksi, niin oliko se 10 oston välein, tai oliko se, että jos on tarpeeksi tiheästi, että jos niin yhtäkkiä aletaan niin kun, nyt kyttään pikkuostoksia paljon, niin sitten se alkaa vaatimaan sitä PIN-koodia. Aivan. Mutta tuota, että niin kun se, oliko se sille, että niin kun periaatteessa se kortti joutuu väärin käsiin, niin 250 euroa olisi niin se maksimi hävikki siinä. Mutta tuota, samahan se nyt on aina pankkikortin kanssa, niin edelleen on paljon semmoisia, mihin kynällä pääsee kuittaamaan maksun, niin sama riskihän se on edelleenkin, tai aikaisemminkin ollut, mutta minä olen ainakin ihan fiiliksissäni tästä, ihan siis kympillä. Mitäs Henrikki? Kesäaika se. Se on kesäaika se. No, mennään tuossa. Siis, niin. Tämä on älykäs juttu mun... Mun huushollin kaikki kellot osaa kääntää itsensä kesäaikaan, paitsi se yksi kello, mitä mä oon tuijottanut koko päivän. Joo, oliko se Android? Ei, kyllä Android osaa kääntää. Ei, mulla on tommonen radioherätyskello. Ja mä en itse asiassa tiennyt, että käännettiin kelloja. No niin, sekin vielä. Mäkin huomasin sen viime yönä, kun... Niin joo, itse asiassa me eksyttiin tästä aiheesta silloin, mä olin kertomassa tätä juttua silloin jo lähetyksen alussa, että tuota, niin myöhään yölle pelattiin peliä näin, ja sitten niin kuin havahduttiin siihen, että mitä hemmettä, että niin kuin kämpän kellot on niin kuin silleen tuota, eri ajassa. Osa on ihan eri ajassa ja osa on ihan eri ajassa, ja silleen, että mitä helvettä, eikö niin joo. Niin joo, ne vaihtaa oikeaan aikaan jopa. Joo. Mä en ole koskaan nähnyt, kun ne vaihtaa sitä. Aina sitä aamulla, kun herää, niin katsoo, että ahas. Mutta... No se on aika seremoniatonta. Mun mielestä siinä saisi olla semmoinen. Joo, just kiva olisi sillä kello 3-4 aika yöllä. Se on hirveä fanttori. No ei, mutta jos sä oot hereillä, sä tunnistaa, että sä oot hereillä, niin sitten jotain semmoista kuin juhlallisuutta. Niin semmoinen ominaisuus kannattaa kaikkiin kelloihin rakentaa ihan vaan sen takia. Ehdottomasti. Kellot on aika pitkään pysynyt sillä, että niin aika stabiilinen, niin ei hirveästi tullut uusia featureita. Tässä olisi... Yksi paikka siihen. Mutta mä lupasin, että me ei käytä kellojen siirtelyyn yhtä sen enempää aikaa niin kuin yleensä puhujan kulmassa. Mutta me ollaan siis aiheessa lähiluettavissa maksukorteissa, joka Erkkaakin kiinnostaa. No itse asiassa muakin kiinnostaisi. Mä kysyin nyt tässä, että nämä menee niin kuin pankkikohtaisesti, että jos nyt OP sen ottaa, niin pitää odotella, että tulee joku Nordealle sitten jossain. Mä vaihdan pankkia ihan vaan sen takia, että osuuspankki on semmoisen ottanut. Pitäisikö mä avata tili vaan sen takia? Vai et sä osuuspankkiin vai pois osuuspankista? Pois osuuspankista. Ai poispäin? Okei. Okay. Mä halusin kokeilla tuota. Toi just tälleen tuossa 3D:n uutisessa oli ihan tuollainen mielenkiintoinen fakti, että noin puolet Suomessa viime vuonna tehdyistä korttimaksuista, eli yli 500 miljoonaa alle 25 euron korttimaksua, eli... Sinällään se nopeuttaa aika montaa maksuprosessia. Täten ei tietenkään ole kaikki nyt ota sitä toimintaa varmaan käyttöön, mutta, mutta niin kuin silleen potentiaalisti. Kyllä toi on ihan hyvä. Kyllä. Meikä näin lämpenee tuolla. Ihan katsomaan siinä, kun Erkka sitten ensimmäisen kerran demoaa tätä jossain. Niin, lätkällyön kortilla jotakin. Palikkaa näistä maksan. Aivan. Kiinnostavaa, kun löysin kolikoita pöytään. Paljon kiinnostavaa. Ei, mutta silloin me ollaan astuttu niin kuin jonkun astikeleen niin kuin eteenpäin tässä perinteisessä korttimaksamisessa. Kuitenkin ollaan oltu aika pitkään. Okei, jossain vaiheessa oli nämä höylät ja sen jälkeen tuli nämä päätteet. Mutta, ja sitten piti alkaa kirjoittamaan nimmaria ja nyt voidaan näpelyllä vaan pinkoin. Se on, kato, yksi askel taas eteenpäin. Tuossa katsoin, että Norjassa oli Tai siis Jenkeissähän on ollut tämä kännykkämaksu, ja Norjassakin on ollut jotakin niin kuin kännykkään tungettu, mutta se on ilmeisesti vielä aika, mä en tiedä se, silloin kun se pannaan kännykkään, niin siinä tulee ilmeisesti jotenkin niitä kiemuroita niin kuin lisää, paitsi niin kuin, että kun ei ole semmoisia kaupallisesti uskottavia kännyköitä, ei ole oikeastaan ole kuin se yksi Nexus ehkä markkinoilla. Niin on. Mutta sekin, niin kuin, että niin kuin, et sinällään niin kuin hyvä, että tämä tulee, tämä NFC-maksaminen tulee ensin niin kuin näiden halpojen pankkien kontrolloimien korttien kautta, ja sitten ehkä sitten kun se käyttökulttuuri on voimissaan, niin sitten voi lähteä sinne puhelimiin ehkä. Ja tässä on se hyvä puoli, mistä mä dikkaan todella paljon, se, että sitä halutun tunnuslukua sun ei tarvitse nyt alkaa näpyttelemään, koska se, mikä tässä on ollut, se, että sä näpelöit sen saman tunnusluvun aika monessa kaupassa, ja ne on aika huonosti suojattuja ne laitteet, jotenka ihminen pystyy sitten olla yli lukemaan myös sen koodin suhteellisen helposti. Niin mua kysyisi se, että se pitää tehdä joka ikisessä paikassa, myös ravintolassa. Niin. Kun mä en, mun mielestä niin kuin ei, se ei, niin kuin, siis niin kuin, niin kuin riskeinä, niin varmaan nyt niin kuin suurempi riski on se, että tällä kortilla voi maksaa ilman tunnistautumista, kun se, että joku nyt sattuu näkemään niin kuin niissä paikoissa sen tunnusluvun. Niin, mutta kun musta et pysty seinästä, sä et pysty kuitenkaan seinästä nostamaan sillä, että sä blum, mutta siis aikaisemmin niin, on ollut se, että sä vedät sen kortin siihen näpölle, että joku katsoo siitä nurka yli, mitä sä näpelöit siihen, ja varastaa sun lompakon, menee seuraavan kerran seinälle ja hakkaa sen saman tunnusluvun ja tyhjentää sun tili. Kun taas nyt, kun sä vaan vilautat, jos varastaa niin, sen kortin, niin... Mutta kuinka paljon tota niin kuin tapahtuu sille, että se, et onko se niin kuin... No vastaan, tuo on vähän aikaa ollut. Mistä mä tiedän, kuinka paljon sitä? Mutta mua kyrsii se, että mun täytyy sitä samaa PIN-koodia, jota mä en pysty itse vaihtamaan, mikä mun mielestä on myös älytöntä. Koska mä, jos joskus tulee sellainen fiilis, että joku näki nyt tämän kortin numeron, okei, no... Onko se niin kuin big deal? Sulle kortti on edelleen hallussa. Että... No niin, mutta sen kerran kun se ei ole. Niin miksi sitä numeroa voi vaihtaa? Niin, mutta no, kyllähän se on helpompihan sen kuolettaa. Ja nyt sun ei tarvitse ottaa sitä korttia esille. Nyt sä voit lämmää tästä lompakosta. Niin, mutta nyt sä voit mennä johonkin, vaikka Helsingin rautatientorille, hommat semmoisen lähettimen ja pistät vaan siihen johonkin nurkkaan pystyyn pienen antennin ja... Aina kun joku kävelee ohi tuommoinen kortti taskussa, niin omalle tilille pomahtaa 3 euroa. Ei maha ihan toimia niin. No ei se sitten ole yhtään hyvä. Sulla on jo bisnesideja. Löysin sille niin kuin yhden järkevän käyttötarkoitteen, niin sitten se ei kuulu. Henry, se ei toimi. Ei. Ja tietysti tässä on se, että se tulee vain yhden pankin, niin ei hirveän näitä kortteja ole. Mutta. Miettikäpä semmoinen nälkäpäiväkeräyslippaat. Ui! 10-15 vuoden päästä. Semmoinen samanlainen, semmoinen muovinen, semmoinen tonkka näin. Mutta siinä on sitten päällä vaan semmoinen nappi, mistä painottaa, annatko niinku euron vitosen vai 10 ja sitten löyt sillä kortilla siihen päälle. Ja sitten siinä on pieni semmoinen niin MP3-faili sen sisällä, joka sitten päästää semmoisen kolikon ääneen, että se kuulostaa ihan, kun mä laittaisin sinne. Ole no, hyvä. Tai inflaation myötä, niin se kuulostaa sillä, että sinne kaetaan niin säkillinen seteleitä. No se voi tietysti olla. Tämmöisiähän se on hyvä, nimenomaan. Raha kiertämään. No joo. No mennään eteenpäin. Adobe Photoshopia, jes, uutta versiota. Ei muuta kuin päivitys tulee meikäläisellekin eteen tosissaan. En ole vielä tämän CS6 ladannut, mutta kyllä se sitten tulee ajankohtaiseksi, vaikka kun sitä päivitysversio tulee, niin sitten. Onko sulla CS5? Mulla on CS5, tai 5.5. Ostit se ihan oikeasti? Ostin. Eikö se maksaa ihan vituusti? Mulla on se Production Premium. Mikäs se on? Sehän tulee... fotaria, sitten videoeditointia, äänieditointia, flashi. Videoeditointi? Onko Premiere? Onko Premiere jo Macille? On. Onko me puhuttu tästä aikaisemmin? En mä tiedä, mutta on. Minkä hintana se on? Mennään sanomaan sivulle, en minä sitä enää. Niillä oli, mä ostin sen siihen aikaan, kun se maksoi vaan 4 000. Kun ne teki sen tarjouksen, että se oli puoleen hintaa. 50% pois siitä koko paketin hinnasta. Eli 2 000. Jolloin siis se, kun osti sen paketin, niin se oli yhtä paljon kuin Photoshop itessään. Eli mutta 2 000. Mutta sait sitten ne kaikki härpäkkeet. 1000 jotain. 1000 jotain. Joo, se on se perin. Mulla on koska mä aina ajattelin, että mulla on se kerran... Se kolmonen silloin, kun on tehnyt enemmän tein tarviin työn puolesta, niin silloin... Siinä oli just se, että kun mä saan sen kerran ostettua, niin se päivittäminen on suhteellisen halpaa. Mutta se ensimmäinen ostaminen, niin siihen menee hirveästi rahaa. Oh. Niin tuli sitten hommattu. Mäkin harkitsin, että olisinko ladannut, kun nyt on siis tosiaan julkinen beta, joka on ihan ilmainen, että tässä kohtaa, ja sitten mä katsoin niitä screenshoteja ja ajattelin, että joo, mulla parempaakin tekemistä elämässä niin kuin opetella käyttää tuommoista softaa, jota mä en kuitenkaan koskaan tule hommaamaan, ja ei se beta ikuisesti toimi. Mutta sen vaikuttaa taas, siinä tuli siinä CS5:ssä tuli jo niitä content aware-villejä näin, joo. Nythän tuli tässä, ja ne on maalti. Tässä tulee ilmeisesti jotain lisää niitä. Että... Joo, mun mielestä tässä tuli myös tämä content aware move. Joo. Että sä voit niin kun maalata jonkun henkilön ja sitten vaan siirtää sitä henkilöä sinne kuvassa paikasta A paikkaan B. Se täyttää sitten sen alueen, joo, missä aikaisemmin oli siinä oikealla taustalla, jolloin se näyttää, että jos henkilö vaikka ei lyhän keskellä kuvaa, kun sen piti olla, niin otetaan se ja siirretään sen keskelle kuvaa. Joo. Siis nyt tässä tuntuu, että se niin kuin, no ainahan joka Creative Suiteissa on tullut siis parempia toimintoja, mutta nyt jotenkin näissä kahdessa viimeisessä on tullut siis semmoisia, että joo, semmoisia työkaluja, missä niinku semmoisia, mitkä ennen piti tehdä niinku tosi käsityölle, niin helpottuu ihan pirusti. Että. Joo. Mä hommaan sen sitä, kun siinä on se kiva kuvanappi, kun sitä painaa, niin hyvä tuli. Siis mikä kiva kuvanappi? Mm. En mä kuviin sen enempää viiti tuhlata voimavarojani. Joo. Se on ihan sitten kun siinä on yksi nappi, niin sitten se on ok. No. Sitten mä voin maksaa siitä. No mä en ihan kuvakäsi. Mä voin maksaa siitä jopa 15 euroa siinä vaiheessa. No niin. No. En mä kuvan pelkien valokuvien käsittelyyn, en välttämättä fotaria lähtisi. Ehkä liian raskas. Lightroom. Siitäkin on tullut nelosversio ja se tulee hankittua. Se, no se joo, mulla on kyllä sekin, että mä otan ehkä 3 valokuvaa vuodessa. No mutta joo, sitä paremmalla syyllä. Kyllä, siihen tarvitsee Creative Suite koko. After Effects. No kato, jos ottaa vain 3 kuvaa, niin sitten niiden pitää olla ihan jämptit kuvat. No nimenomaan, silloin ne pitää olla hyviä. No. No, kyllä, nyt 3 kuvan takia. No. No. Less is more. Kyllä, kyllä. Kyllä, joo. Jäädään odottelemaan. Niin kuin sanottu, sieltä tuli tosiaan tuosta Lightroomista myös nelosversio. Ja sitä varmaan pitää myös ostaa. Ja sitä sitten voi, jos Photoshop on 6. versio ja Lightroom on 4. versio, niin sehän on 2 versiota jäljessä. No se on totta, joo. Puhumattakaan, mitä niin kaikki muihin tulee vielä, kun ne siirtyy myös tuon 6. versioon. Ai. Päivityksiä. Ja jos päivittää ilman softaa kännyköihin, niin se on akkua. Mainokset on päästä. Minusta tämä oli ainakin 3 viikon paska uutinen. Koska seuraavaksi ne keksii, että jos laittaa puhelimen kiinni seinään, niin se kuluttaa sähköä. Ei kai. Ei, minusta tämä on ihan mielenkiintoinen. Tuo oli ihan tosi isot noi. Niin, mutta totta kai se kuluttaa akkua, kun se hakee koko ajan sieltä uutta mainosta. On, mutta siis se, että... Niin kun, päivän selvää. On totta kai, mutta siis tuossa siis toi, että siis tossa oli niin kun, että siitä softan kokonaiskuljetuksesta, niin mittauksen mukaan, niin parhaimmillaan meni 75%. Siis siitä verrattuna siihen, että sä ostat se kokonaissoftan, joka ei niin kun hainita mainoksia ja ilmoittele sinne, että okei, oma sun sijaintia ja niin edespäin. Niin että se niin kuin nelinkertainen oli se kulutus suunnilleen tuossa näissä ilmaissoftissa. Että se on niin kuin yllättävän iso se ero. Ei koskaan niin kuin, olisi lukenut noin paljon. Että kyllä, ei mikään niin kuin sellainen paniikin aihe, mutta siis ihan... Koska, no mulle se ei ollut senkään puolesta, että kun... Sä et ole sitä ilmaisia. Täällä on ollut nämä mobiililaikaista sekoilut... Eeppisen pieni, noita on tullut pyöritettyä ja kyllä sen huomaa, että ihan eri tavalla akku kuluu, jos on 3G tai jos on Edge tai jos pistää kaiken pois päältä. Ja kyllähän se on, niin mulle se oli kyllä ihan päivän selvää, että jos siellä joku pyörittää mainosta, niin se tulee kuluttaa ihan pirun paljon enemmän akkua. Ja koska se oli minulle selvää, niin tämmöisiä tutkimuksia ei kukaan tarvi. No. Miksi me puhumme sitä? Mutta sille ihan jänskäpänskä, sitä voisi, no, mä en tiedä. Mä en tiedä, vaikuttaako tuo nyt oikeasti, kuinka paljon niitä käytetään. No ehkä joskin pelaatessa saattaa niin kuin hujahtaa. Niin kuin näitä. Ei siis niin kuin, ei toi nyt ketenkään tarkoita sitä, että niin menee 4 kertaa nopeammin akku kuluu koko kännykästä, mutta se, että pelatessa sen ehkä sitten saattaa jopa huomatakin. Niissä yleensä vietetään vähän pidempiä aikoja, mutta hämmentävää! Ilmainen ei ollutkaan ilmaista. No ei, mikään on ilmaista. Tämä tulee siis Purdueen yliopistosta. Minulla on salaista tietoa heidän tulevista tutkimustuloksista, jotka kertovat, että vesi on märkää ja että Kiinassa on paljon ihmisiä. Ei kai. Ei tämä nyt niin itsestäänselvä asia. Ja että Hitlerillä oli hassut viikset. Ei sekään nyt ihan itsestäänselvä. Hitlerin viikset ovat vakava asia. On. Ei nyt mennä taas siihen natsikeskusteluun. Me oltiin jo siinä. Ei, mä hävisin jo keskustelun, ei tarvii enää. Voitais aloittaa aina ohjelma sanomalla monta kertaa Hitler, niin sitten saataisiin se pois tieltä. Aivan joo. No, puhutaan sitä Applesta. No se nyt ainakin on ihan Hitleriä. Se on itsestään selvä, että heillä on paljon rahaa, mutta ne alkaa sulattamaan rahakasaa. Joo. Anteeksi, ei rahakasaa, vaan rahavuorta. Rahavuori. Eli osinkojen jako alkaa. Ting, ting. Ja Erkka hymyilee. Ei ole osa. Eikö sulla ole? Vituutta kun olisi. Mä mietin joskus näin, että jos olisi jonkun hikisen tukun rahaa laittanut joskus silloin, niin ei se, tietenkin jos hikisen tukun kertoimet, niin ei ole kovin kummoisia. Mutta, ei ne paljon hikisiä. Silloin ihan oikeasti mietin, että entä jos nyt ostaisi silloin niin kuin, ennen kuin iPad julkaistiin, niin näin, jos silloin oli niin kuin 160 taalaa oli kurssi ja nyt se on jotain 600 taalaa, niin siinä olisi voinut saada niin muutaman kympin aikaiseksi. No kyllä, joo. Ne olisi sitten ollut aika hikisesti sitä rahaa siinä alussa vaan, jotta se hyöty on suuntaankin. No kyllä, mulle olisi ne 450 kellannut, mitkä tulisi jo yhdestä osakkeesta. Nyt tulee eli kympin per osake suunnilleen vuodessa jakavat pois ja sitten... Toi oli minusta ehkä niin mielenkiintoisempaa, että niin toi siis se, että ne alkaa ostamaan tai ostavat nyt niitä omia osakkeitaan takaisin. Eli se, mitä, hyvä vastaus siihen, että mitä saa 100 miljardilla dollarilla. Ja se, että nyt ne alkaa niin polttamaan sitä niin pois sille niin osinkoina ja ostamalla takaisin, niin siis se, että se tahti, jolla ne tällä hetkellä kerää näin, niin se, niin se vuori ei siitä juurikaan pienene, se vaan se kasvu vaan lähinnä hidastuu. Mutta se, että mitä niinku saa tuolla 100 miljardilla dollarilla, niin sillä saa helvetisti itsenäisyyttä, että voi ostaa vaikka niinku omaa, yleensä osakeanti kai tehdään sen takia näin, että kun halutaan massia näin, ja sitten kun sitä massia on sitten, saadaan tälleen kerättyä, niin se, sillä firmalle olisi paljon kivempi, että se ei olisi enää pörssissä, että tämmöisessä tilanteessa. Mutta tai sitten ne tajua, että koko Apple-boomilla on enää korkeintaan 5 vuotta jäljellä, ja ne haluaa äkkiä rahat pois, ennen kuin ihmiset tajuaa. Häh? En tajunnut. Ei haittaa, se oli laiska juttu. Ne, jotka tajus, niin ne nauraa silleen vaivaantuneesti, että no, kai tämä nyt sitten oli semmoinen niin kuin, muka hauska juttu, ja minkä takia sille ei nauraisi, kun tulee nyt ohjelmakin kuunneltua, niin paljon mukavampaahan se on kuunnella, jos naurat. Vähän naurava. Niin. No se on. Niin. Se on ihan totta. Mm. Tämä on yleensä niin pirun vakava ohjelma. Se on ollut meillä se huono puoli tässä. Mä en ole nukkunut 1,5 vuorokauteen. Meillä ollaan vielä kesäajassakin. Sun elämästä lähti 1 tunti no okei, pois. 1,5 vuorokauteen miinus 1 tuntiin. No mitä noissa sitten värisevät tatuoinnit? Joo. Kiitos C-linkistä, että mulla oli hämmentävä. Tämä on semmoinen niin kuin just silleen, että haluatko syövän? Meillä on sinulle tuote. Eli tämmöisiä ferromagneettisista materiaalista, eli raudasta. Tai tämmöisiä magneettisia materiaaleja sieltävästä tatuointimusteesta tehtävät tatuoinnit, jotka sitten voit onko tämä, että sun puhelin soi, niin sitten sinua ihoa polttelee. Että. Tämä on niin parasta kuin ikinä. Miksi? Ei, mutta se on hyvä, että se on nyt patentoitu. On joo. Ei pääse kukaan muu se tekemään. Ei kukaan tai pääse ilman ylimääräistä sakkoa tekemään. Mä melkein jo näen, kuinka Apple olisi tämän tehnyt heti. Siellä olisi kyllä paljon fanipoika, jotka sen omenan logon kyllä tatuoinut. Tai on varmaan tatuoinutkin. No, mä en tiedä, pystyisikö tämän, niin kun, siis tämän Nokia Conversations, eikun Nokia Connect-blogin perusteella, niin että niin kun tässä periaatteessa että siihen pystyisi jotenkin sitä, se pystyisi niin kun toimimaan ilmeisesti tämmöisen vähän niin kuin RFID-tyyppisenä, siis sille, että kun sinne lähetetään signaali, niin se sitten vastaisikin jopa jotain. Siis tuo tatuointi. Niin, että se niin kun, tavallaan siihen pystyisi niin kun tyyliin, niin kuin, että se voisi olla niin kuin, toimia semmoisena niin kuin avaimena vaikka just niin kuin, puhelimeen. Että sulla on niin kuin, vaikka kädessä on joku tämmöinen tatska näin, niin sitten sä voit avata puhelimen, että sä niin kuin, lätkätät sillä puhelimella. Ja se onkin semmoinen paikka, mihin tatuoni haluaa nimenomaan kämmen. Eikö, no kädessä tai jossakin näin. Mutta pitää hujauttaa tuohon pakaraan, kun mä tiedän. Meni nyt ottamaan tuon tatuoinnin pakaraa, niin mun täytyy unlockata tämä phone, niin mä hienostan tuonne perseaskuun. No niin, kato, se on aika piru kätevä. Joo, ja perse tutisee sen vasta, kun puhelin sanoo. No joo, en mä tiedä. Joskus teknologia tiedän, vaan mutta mä en kerro. joskus vaan teknologia menee niin väärin suuntiin. Mutta kyllä mä voisin sanoa, ottaa semmoisen implantin kyllä, niin kuin, minne voisin. No ehdottomasti implantin, kyllä minäkin implantin. Joo, mutta siis tavallaan toi tatska on vähän ehkä semmoinen, että mieluummin niin semmoinen kapseloitu elektroniikan pala niin kuin tuommoista karsinogeenia. Niin, tämähän sai sillä tavalla, että se on niin kuin näkymätönkin myös. Toisaalta mä voisin ottaa syövän. Mun logiikka syövän ottamiseen on se, että nykyään kaikki, ainakin länsimaissa sairaassa tai jossain vaiheessa syövän ainakin kerran, niin parempi hoitaa sekin pois alta nopeasti, niin ja sitten voi keskittyä muihin asioihin. Saa myös hienon tatuoinnin. Eikä tässä vielä kaikki. Sitten siinä voi se tatuoinnissa voisi vaikka lukea, että sain syövän, mutta ainakin mun tatuointi värisee. I'm vibrating. You're on fire today. Ei puhuta siitä enempää. Super Matrix. It's back. Milloin me viimeksi puhuttu tästä? Mä olen joskus muuten puhuttu tästä. On. Mä oon haukkunut tämän niin monta kertaa. Eli Finnet-liitto, yksityisten puhelinyhdistysten Finnet-liitto haluaa tämmöisen tuotteen nimeltä Super Matrix. Helvetin cooli nimi. Vai mitä? Joo. Jos olisi, ne olisi keksinyt sen tänä vuonna, niin se olisi varmaan Frontside Matrix. Super Matrix niin, on. Ideahan on tämä, että tämä on mainittu kaksi kertaa puhujan kulmassa, jaksossa 132 ja 163. Eli ihmiset vuonna 2009 ja 2010 ja nyt, vuonna 2012, it's back. Eli tässä olisi niin kuin, että joka tonne, siis yksi perusajatus on tässä on tosi kaunis, että valokuitu sisään, mutta sitten niin kuin se, että minkä takia niin kuin, sitten niin kuin laittaa semmoinen kuin thin clientti. No siis, no okei. Okay. Idea on siis se, että sulla olisi kotona semmoinen tyhmä tietokone, siis tyhmällä tarkoitan sitä, että, siinä, että se on niin kuin Linux, ainakin tämä onko. Päinvastoin Linux on niin älykäs, että sä et vaan osaa käyttää sitä. Tavallaan, että se käyttis pyörii niin siellä jossakin niiden Supermatrixin palvelimilla ja sitten sulla on niin nopea piuha, että sinun ei tarvitse niin päivittää rautaa eikä tarvitse päivittää softaa eikä mitään, vaan joku muu hoitaa sen puolesta. Ja sitten, eli tämä on niin idea kai se, että niin jollekin semmoiselle ihmiselle, jotka ei osaa käyttää tietokonetta, tai eivät halua käyttää niin kuin tämmöistä perinteistä tietokonetta, niin ne voi sitten ostaa tämmöisen pulikan, jolla ne voi maksaa laskussa ja katsoa ehkä sitten Facebookin. Mutta ajatus on siinä mielessä kaunis, että jos niin kuin saataisiin tämmöinen valokuituyhteys niin kuin, ja se laitteen vuokra niin 10 € kuussa, mutta päätellä, että itse asiassa on vielä noin 200 ekeä. Niin. Joo, mutta siis mä en vieläkään usko tähän. Siis, mä haluan tuohon testiryhmään vielä, mutta se on ilmeisesti ollut jo. Mutta Siis tuo yhteysosuus on niinku, ihan niinku kaunis ajatus. Että niinku kuitua kaikille. Mutta niinku se, että niinku se on joku tämmöinen thin client kläppänä näin, niin mä en nyt oikein siihen. Ei kyllä se mun mielestä kyrsii siinä vaiheessa, kun on netti alhaalla ja pitäisi tietokonetta käyttää. Että saa sitä tietokonetta päälle. No siis se kuitu nyt olisi sinällään nyt ehkä niin kuin pykälän verran vakaampi, mutta tuota. No mutta se on sitä operaattoria. Siellä kun on palvelimet alhaalla viikonloppuun, niin kuka niitä on nostamassa ylös. Hei, mun pitäisi nyt se Exceliin päästä käsiksi. Niin, no mutta tämä on niin kuin ehkä ihmisille, jotka ei käytä Exceliä. Ai jaa, vai huono. Tuossa on se pienellä lukeekin. Jo. Siis palvelu on tarkoitettu ihmisille, jotka eivät käytä Exceliä. Ei kun on siis nimenomaan. Siis niin kuin oikeasti tämä on, niin kuin, siis tämä on. Että jos sä käytät Exceliä, niin se et ole tämän kohderyhmä. Damn, mä olisin halunnut olla tässä. Vaikea, kun se, että mä en, musta tämä on ihan niin kuin, siis tämmönen, just tämmöinen turha krääsäke niin kuin idea. Mutta sitten toisaalta mulla on tosi vaikea niin kuin saada kiinni siitä, että niin kuin, että niin kuin, että jos jumalata mun appiukko on niin kuin liian edistynyt tuota, käyttäjä tämmöiseen näin. Niin ja fakta on se, että kun mennään koko ajan se eteenpäin, niin siis. Kaikki käyttää Exceliä. Vuonna 2025. Maailmassa ei ole yhtään ihmistä, joka ei käytä Exceliä. Jos me liitetään tämä ohjelmakin Excelissä. Pelkästään, että tuossa palvelin toisessa päässä olisi vain Exceli, johon sä pääsit kirjautumaan sisään. Niin. Excel ei se, nyt lähdetäänkin kauppaamaan Microsoftille ajatusta, kun ne on niin paniikissa, että miten kilpailla Facebookin kanssa. Niin hei, Excel! Siinä se on! Uusi sosiaalinen media. Ole sinäkin Excelissä. Excel account. No joo. Super Excel. Sä voit tehdä kaikenlaisia näppäriä listoja kavereista, siis sitten laittaa ne aakkosjärjestykseen ihan super nappia painamalla. Excel. Pienellä kaikuefektillä vielä. Joo, uusi biisi. Super Excel. Super Excel. Super Excel. Super Excel. Ei, paitsi Linux-diskossa ei toimi Super Excel. Damn! Niin, mutta Super Excel kuulostaa paljon paremmalta kuin Kyber Excel. Super Open Office Calc. Meiltähän pyydettiin tätä kappaletta. Me voidaan tehdä itse asiassa levy. Siinä on aina tuo sama rytmi, mutta meillä on vain eri lause, mikä me hoitetaan. Meillä on tämmöinen kappale kuin Super Excel, sitten meillä on tuo Linux-disko. Ne on myös DJ:n helppo liittää yhteen, koska siinä on samanlainen tempo. Kyber Excel. Se on totta. Joo, remix-levy. Kannattaa kuitenkin varmuuden vuoksi tehdä tuplalevy, jossa me ollaan valmiiksi miksatuna yhtä. Voidaan esittää nämä kaikki. Kela on kuinka helppoa keikalla heittää. No joo. Mutta se on siis Super Matrix. Oliko tämä nyt siis, tämä on kuitenkin tulossa nyt siis? Niin kuin, no. Milloin puhutaan tästä seuraavaan kerran? Nyt on menossa tuotekonseptin testaus, sanoo Finnet-liiton toimitusjohtaja Matilainen. Ottakaahan Finnet-liiton meille yhteen. Tuotekonseptin testaus. Ottakaa meidän yhteyttä, mä haluan lähteä testaamaan tätä. Loppuvuodesta Super Matrix on jo tuotannossa. Mä ajattelin, että tuotantokonseptin testaus on sitä, että ne kertoo jollakin kohderyhmälle tuosta ideasta. Jos liian moni ei naura, niin sitten se on ihan okei. Okay. Ensimmäinen kysymys on se, että tuleeko tähän Exceliä. Ei. Mutta siis se, näiden speksillä, niin siis tämä, että se täyteen Super Matrix-kokemukseen 50 mega kumpaankin suuntaan riittää. Siis tavallaan siis tämä on minusta niin kaunis ajatus, se, että niin kuin, et jos saataisiin jokaiseen kämppään 50/50, ei tietenkään nyt jokaiseen, mutta siis tavallaan, että useampaan asuntoon saataisiin 50/50 yhteys näin, niin sittenkin olisi nyt niin ihan kivaa. Joskin siinä on se, että vaikka olisi kuinka epäedistynyt käyttäjä, niin mä oon huomannut, että jos niille antaa tarpeeksi nopean netin, niin sitä äkkiä tulee paljon edistyneempiä käyttäjiä. On varmasti joo. Mutta sitten niin se ei ole pelkästään sitä, kun se ei ole vaan sitä nopeudesta. Mutta niin se ehkä, mihin mä suhtaudun ihan niin äärimmäisellä skeptisyydellä, niin se, että jos puhutaan niin semmoisista, jotka haluaisi tämmöisen, niin mä niin kuin, se, että niin Finnet pystyy tuottamaan niille semmoisen thin client-kokemuksen, niin kuin käyttöliittymät ja niin kuin palvelukonseptit ja niin kuin tuottaa ne palvelut. Niin mä oon niin kuin äärimmäisen niin kuin skeptinen sen suhteen, että ne pystyy tuottamaan semmoisia käyttökokemuksia, mitkä niin kuin puhuttelee niin kuin tätä kohderyhmää. Niin ja siinä on se ongelma, että siis onko tässä idea, että toi nettiyhteys ja thin client olisi aina yhteenliitettynä. No kun mä en ole ihan, tästä ihan saletti. Että siis se, että jos mä kympillä saan 50-50 yhteyden tuota johonkin kämppään, tai no itse asiassa mä nyt saan 100-12 eurolla tähän kämppään, mutta tuota, mutta sitä apkaistaa saisi nyt niinku ton verran, niin tuota, siis jotenkin vaikea niinku kuvitella, että niinku, miten noilla tavoitehinnoilla, että niinku ehkä nyt joskus niinku silloin herran vuonna 2025, silloin kun kaikki käyttää Exceliä, niin ehkä silloin niinku kympillä on ihan käypä hinta niinku johonkin kotitaloonkin, mutta tuota, hinta tulee iloisesti alas koko ajan. Mm. Mutta se, että niinku, jotenkin voisi kuvitella, että siis se lopputulos on se, että niinku vetään kuitukotoja ja heitetään sitten niinku thin client ikkunasta ja pannaan siihen tota, joku oikea kone tilalle. Et, tota. Niin se ongelma on justiinsa siinä, että jos sitä lähdetään lanseeraamaan liian aikaisin, niin siinä on se, että sen ottaa tasan ne ihmiset, jotka käyttää sitä kaistaa aika paljon enempäänkin kuin Exceliin. Ja sinällähän, joo, anteeksi. Kustannustehokasta. Kyllä. Ja sitten siitä tulee hirveä poliisi, kissahiirileikki, että kuka nyt käyttää näitä yhteyksiä ja kuinka paljon ja mihinkin. Ja. Mikäs oli se Digiboxin se, missä oli se paluukanava? Oliko se joku MHP? Mikä se oli? Niin se oli Superteksti TV. Eikö siis niinku ylipäätään se, mistä Petteri Järvinen on edelleen katkera? Että just ei tullutkaan. Superteksti TV. Eikö oikeasti? Se, että kun oli, että niin kuin Superteksti TV. Perkele. Tota, se, että niin kuin... No, eikö se ollut? No. Ei, siinä pystyi soppailemaan samaan aikaan. Eri asia. Siis, niin, mutta siis, se liittyy samaan. Se teknologia mahdollisti Superteksti. Kyllä, kyllä. Okay. Mutta siis se, että niin kuin se digipoksi olisi kaksisuuntainen. Ja siinähän oli nimenomaan ajatuksena se, että, niin kuin, että sillä niin kuin tämmöinen tota, kansalainen voisi maksaa niin kuin myös niinku just asioida verkkopankissa ja voisi asioida näissä tota, niinku julkisissa palveluissa. Että siis tavallaan tämä on niinku siis sen saman ajatuksen niinku uudelleen lämmittelyä, että tuota, ihmiset ostaisi jonkun tämmöisen niinku halvan pulkkilaitteen ja sitten se niinku päivittyy ehkä itsekseen ja sitten siinä käytetään tosi niinku kököillä käyttöliittymällä tai no ehkä nyt se, että tuossa joku Linuxi pyörii, niin se niinku pikkusen enemmän lupaa kuin se, että sen, siinä olisi joku kapulla ohjattava joku handani, mutta tuota. Mutta siis niin kuin tavallaan tämä on niin kuin sen saman susiajatuksen niin kuin uudelleen lämmittelyä. Mm. Mutta tuota, en tiedä. Siis en nyt niin kuin koe katkeruutta siitä, että jos mä niin kuin onnistun, vaikka niin kuin ne kauheasti tätä vastaan nillitänkin, mutta niin kuin, mulla on vaan niin kuin... Mä voin tuntea katkeruutta meidän molempien puolesta, mä oon siinä okay. Hyvä. Okei, joo. Kiitti, mä tiedän, että mä voin luottaa sinua. Mutta tota... Niin. Se. Ainakin jos joku saa siitä rahaa ja tekee jotain Samperin pehmoleluja, niin sitten mä varsinkin olen katkera. Mutta jotenkin just se, että kun, jos minulla niin tähtäimessä on sille, että siinä on jotakin... Tota... No tietenkin, eihän tuo estä sitä, että eikö siinä voitaisiin käyttää niin kuin ihan siis niin kuin oikeata nettiä, sitä sen läpi käytetään. Mutta jotenkin, kun tuossa puhutaan vähän sille, että... Niin kuin, että siihen voidaan tuottaa tämmöisiä niinku palveluja ja sitten palveluja, lisäpalveluja. Niin se, että jos niinku kohderyhmät on silleen, että puhutaan niinku 10-15 000 ihmisestä, niin sitten jos joku, en mä usko, että millään pulilla niinku riittää niinku niin pienen populan palvelemiseen niinku intoa. Että. Niin, joskin siinä on sitten se, että sitten se on justiinsa se 15 000 suomalaista, jotka käyttää kaikkein eniten tai potentiaalisesti käyttää kaikkein eniten teknistä tukea, kun ne ei osaa mitään, ja se on, siinä taas tullaan siihen, että pyöritäpä 10 kuussa kaikkea sitä infraa. Tota, jotenkin tämä liittyy, tämä seuraava listalla oli, että mä, tähän, niin kuin, tähän samaan, että niin kuin, niin mitä sitten kun? Että niin kuin, et pitkällä tähtäimellä tämmöiset verkkopalvelut on aina vähän hineen. Eli kuka tietää tästä enemmän? Mä tietäisin, mutta Mä luulin, että mulla oli 20 minuuttia aikaa lukea näitä siinä vaiheessa, kun mulle sanottiin, että onko mä tulossa. Mutta siis, joo, siis Electronic Arts ilmoittaa, että ilmoitti vaan tylysti, että niin, että te ette nyt enää näitä tiettyjä nettipelejä pelaa, niin mepä pistetään kaikki nämä palvelimet kiinni. Ja se on vähän, jos ostaa nettipelin tai niin kuin nettimoninpelaajapelin, niin tämä on aina vaarana, joskin katoin, että tässä nyt ei ole mitään niin kuin kauhean hirvittäviä. Siellä on iOS-peleistä Battlefield 3, Aftershock, Fantasy, Safari ja Ghost Harvest. Ja sitten Boom Blocks Bash Party Wiille, Burnout Revenge Xboxille, EA Create kaikille alustoille, EA Sports Active 2.0 konsoleille, EA Sports Active NFL Training Camp Wiille, FIFA 10 PSPlle ja Wiille, Godfather 2 PClle ja PlayStationille ja Xboxille, EA Sports MMA konsoleille, Need for Speed Pro Street konsoleille, The Saboteur konsoleille ja Spare Parts konsoleille. Henkilökohtaisesti en ole kuullut yhdestäkään näistä peleistä koskaan aikaisemmin. Joo. Et, No Boom Blocks Bash Party. Mulla on se. Boom Blocks Bash Party. Boom Blocks. Niin, mutta siis tavallaan edelleen sä voit pelata sitä, mutta ootko pelannut sitä sitten jotenkin verkossa? Ei. Niin. Et sinällään hieno, että ne sulkee semmosia, joita ei juuri kukaan enää, tai niinku fiksua sulkee semmosia, että mitäpä niitä ylläpitämään, mutta niinku, tämä mua on niinku häirinyt henkkohta aina. Mä oon huono pelaamaan. Lähdetään nyt siitä siis sille, että niinku, minun handicap on se, että mä oon tosi huono pelaamaan. Mut, ja sitten, ei, jos mä et varmasti on niin huono kuin minä. Ei, mutta se sille, että niinku, että jos joku, niinku, on mulla on edelleen se, että jos joku peli, jos siinä on jotakin verkko-osuuksia, niin mulla jotenkin se niinku, pykii vastaan, että niinku, se on mulla jotenkin niinku, miinus. Et mä jotenkin, joo, mutta joka tapauksessa. Niin, että mä en ole päässyt yhdessäkään pelissä ensimmäistä tasoa pitemmälle ilman huijauskoodia. Jos mä niinku, jotakin pelin ostan, niin mä yleensä sitä, niinku, sitä pelaan silleen, niinku, silleen 5 vuoden niinku, aikajänteellä. Niin jotenkin tämä on niin aina epäillyt, että okei, tässä on joku tosi mielenkiintoinen verkkopeliosuus näin, sitten mä oikeasti ehkä sitä pelaan niin sitten 4 vuoden päästä, jos mä nyt sen ostan. Että kokeile muutaman kerran tässä, ja sitten unohan vähäksi aikaa. Niin mulla on taas, että kun mä pelaan näitä, niin usein ne on jotain tämmöisiä taistelupelejä tai muuta. Siinä vaiheessa, kun menee onlineiksi, niin se tulee masentavaksi. Sä oot pelannut sillä helpolla tasolla sen ensin läpi, sulla on semmoinen todella kurkofiilis, sitten sä oot yhteyden siihen serveriin, ja sitten tulee se fight, ja sitten sä oot siinä, että missä täällä on tyyppi, mistä aha, no mä synnyn kohta uudestaan. No nyt lähdetään, tuossa on tyyppi. No mä synnyn kohta uudestaan. No niin kuin masentaa. Ja mun mielestä on ihan hyvä, että sammutetaan nämä kaikki serverit. Lopetetaan tämä yhteisöllisyys. Kaikille vaan Excelit. Kaikille Excelit vaan käteen. Se efekti on, siis mä oon tosi vähän pelannut netissä, kun mulla ei oikein ollut yhteyksiä. Ja siellä, missä on ollut yhteyksiä, ei ollut koneita. Se, mitä on pelannut, niin mä pelasin yhdessä vaiheessa jonkun verran sitä Jenkkiarmeijan rekrytointipeliä America's Armya, joka on aika realistinen tuommoinen. Ja se on niin kuin oikeasti tehty rekrytointi mielessä se peli. Mä oon usein miettinyt, että tässä pääsee hengestään niin kuin 10 sekuntia sen jälkeen, kun tämä peli lähtee käyntiin. Millä tavalla tämä innostaa ketään liittymään armeijaan? Kato, vaan voimakkaammat selviää. Mutta siis se, mikä mua noissa aina harmittaa, on se, että en tiedä näistä kyseisistä peleistä. Mutta PC-pelien kohdalla varsinkin aina harmittaa, jos sitten ei anneta edes mahdollisuutta jengin pitää omia servereitään. Ja tiedän, että siihen on joskus monimutkaisia syitäkin. Siellä saattaa olla semmoista koodia siinä monin peli käyttöliittymässä tai systeemissä, että sitä ei voi jakaa eteenpäin, mutta musta ne kannattaisi miettiä, varsinkin jos on vähänkään isompi pelijulkaisu, ja tuossa nyt kuitenkin on muutama semmoinen, jotka varmaan on ihan mukavasti myyneetkin jossain vaiheessa ainakin jenkeissä, niin jotenkin musta on aina ikävää, että ne ei ajattele asiaa niin pitkälle, että kun järkevät pelifirmat, ja täytyy sanoa, että kiitettävissä määrin yhä useammat ja useammat pelifirmat onkin tehneet asian niin, että ne miettii jo vähän etukäteen, että no mitä sitten, sanotaan vaikka 7 vuoden päästä, kun tämä meidän hittipeli on 2 versiota liian vanha ja tätä pelaa vaan semmoiset HC-fanit, niin halutaanko me suututaan ne HC-fanit laittamalla serverit kiinni, koska sitten ne ei ainakaan osta niitä seuraaviakaan pelejä. Niin, sitten katsoo, niin, että ne ostaa ne seuraavat pelit ja sitten vasta sulkee. No, se vähän riippuu pelistä, kun joissakin tapauksissa HC-fanit fanittaa nimenomaan sitä yhtä joo, versiota no, se on pelistä. Joo. Niin se on ihan, siis ylipäätänsä se on järkevää liiketoimintaa, jos miettii asiaa sen verran pitkälle, että sitten siinä vaiheessa, kun katsoo, että ei enää kannata omia servereitään pitää pystyssä, niin olisi sitä antaa joku kikkari, että no tässä on tämmöinen palikka, että voitte, jos teillä on omia servereitä, niin pyörittäkää siellä. Ai, mä muistelin sitä aikaa, kun tuli pyöritettyä peliservereitä. Onko puhujan kulman kuuntelussa kukaan, joka on pelannut joskus Playtrixin servereillä? Pistäkää palautetta. Ah, kultaisia aikoja. Tuota, joo, no toi just niinku, että siinä mielessä tämmöistä niinku selkeitä, missä niinku maksetaan jotain kuukausimaksua niinku siitä pelistä, että saat pelata sitä. Et koska silloin sä niinku aina teet sen ostopäätöksen joka kuukausi uudestaan, ja sitten jos sitä ei enää ole saatavilla, niin so not. Mutta sitten tavallaan just semmoiset pelit, missä niinku tosissaan tuo, ostat sen ja sitten siinä silloin. Tämä on vähän pikkusen sama kuin se, että et jos niinku Sony vetää sen Linux-tuen pois pleikkarista, että et ostit jotain ja sen ominaisuus oli tämä, ja sitten yhtäkkiä siinä puuttuukin se yksi ominaisuus. Et tuota, peleissä vaan, niin mä veikkaan, että se lukee kyllä pienellä, että palvelu. Joo, varmasti lukee, joo. Mulla on pakko tähän väliin kuitenkin sanoa tuolta Irkin puolelta, Rami S. laittoi, että MHP tunnittiin Suomessa nimellä Superteksti TV. Ja se oli DigiTVn suunnittelu- ja käyttöönottovaiheessa keskeisenä pidetty televisioon kaksisuuntaistava tietoyhteiskunnan palvelu. MHP ei kuitenkaan koskaan lyönyt itseään läpi ja palvelu lopetettiin kaikessa hiljaisuudessaan joulukuussa 2007 teknisen vian katkaistua lähetyksen. Siis muistan, että jossain lehdessä oli joku artikkeli 10 pahinta teknologiafloppia ja musta siinä oli aika hyvin kiteytetty se. Mä toivon, että tästä on joku mainos, niin mä soitan sen seuraavan puheen, kun mä oon alussa. Niin muistan, että kuitenkin siis suuri osa noista teknologiafloppijutusta on just niin kuin Petteri Järvisen kirjoittama. Se oikeasti, se on ihan tuskaisen katsoa edelleen siitä, että se MHP niin lopetettiin. No, se ei koskaan uskonut siihen, että se pello on nyt siinä edelleen. Terveys Petterille. Petterille terveys. Se ei tainnut olla se. Musta oli, se taisi olla Hesarissa tai vastaavassa. Joo. Se siinä oli musta hyvin kiteytetty, että Superteksti TV:n piti tuoda tietokoneita, joita on yhtä helppo käyttää kuin televisioita, mutta tulikin televisioita, joita on yhtä vaikea käyttää kuin tietokoneita. Joo. Mutta se ei se on korrettuna. Eli jos MHP:n synonymi oli tällä Superteksti TV, niin olet Pörni oikeas. Yes. Oliko se Henrik? Jompikumpi. Pörni. Yes. Mä en ole koskaan oikeas. Se päätettiin, TV. Oliko se 2 vai 3 viikkoa sitten meidän kyselyssä, että mä en ole koskaan oikeas. Siinä ei Pörni ole kantaa tulevaisuutta. Mutta joo. Electronic Arts, pistikää palautetta, oletteko te joku näiden pelien pelaaja? Ja kyrsiikö? Jos kyrsii, niin tai kertokaa ylipäätänsä, onko kokemuksia siitä, että joku hillitön suosikkipeli onkin, ei toimi tai suosikkipelille onkin käynyt niin, että serverit on vaan lyöty kiinni, eikä ole annettu mitään korvaavia vaihtoehtoja. Joo. Tai jos olette kapteeneina lentokoneessa, niin kertokaa, kuinka hienoa siellä on käynyt tabletteja, ainakin ehkä tulevaisuudessa. Mitäs? Pilotit saa ottaa käyttöön tabletteja, nyt ei puhuta mistään lääketableteista, vaan oikeasti siis tableteista. Saa pelata Angry Birds Spacea tuolla Spaces. Se itse asiassa lentokoneet, tämä on hyvin huonosti tunnettu fakta, että nyt tuota, lentokoneet niin kuin nousee ylös, eli high niin kuin sille, että niin kuin lähtee se kiihdytykseen, niin tuota, pilotit vetää ihan helvetisti huumeita sitten. Mä luulin, että ne vetää jotain, mikä tuota, Red Bullia. Joo, ei, kun kuulee, ne vetää tablettia niin kuin sitä tahtia. Ja, aivan. Ja se on just se koulutustähtä, siis niin kaikki ne ei ole ohjauslaitteita sillä, niin kuin sillä tuota, cockpitissä. Mikä on cockpit? Ohjaamus. Vaan ne on niinku semmoisia, ne on laskureita, millä ne laskee, että milloin niiden pitää lopettaa niinku se laatpeletteen vetäminen, että niinku ne laskeutuu oikealla hetkellä. Laskeutus myös, aivan no. Joo. Ja nyt on tutkittu, että nyt se oikeasti saa vetää tabletteja. Kyllä. Niin, nehän sanoo aina, että nousu- ja laskeutumisen aikana täytyy laittaa kaikki elektroniset laitteet pois päältä, mutta mitenkäs sitten autopilotti? Kuinka sitä saa pitää ja päällä? Ja mä en ole koskaan muuten laittaa pitää pois päältä. Nousu- ja laskuaika. Siis, mä jätän kyllä niin aina on, ihan ne on, suosiolla lentokonetilan päälle. Että niin, tuota, siis, en, niin mä, siis lentokonetilan, mutta kun ne pitäisi olla niin, sammutettuna. No ei mennä helvetti. Nykyisin se menee just siinä, että miten niin hankalaksi se, niin ne ohjeistutkin menee nykyisin, että jos aiot käyttää laitetta lentokonetilassa, nousun lennon jälkeen, aikana. Muista laittaa sen lentokonetilaan ennen kuin sammutat sen laitteen ja sitten, joo. Mutta tuota, joo. Siis tästä on ollut, mä laitoin tuohon ilmeisesti eri linkin samaan uutiseen, kun mä ajattelin, että sä viittasit, kun Liikku oli pyörinyt paljon uutisia siitä, että henkilökunta käyttää tablettikoneita, niin siis siihen on monta syytä, minkä takia edelleen kuitenkin ne haluaa, että elektroniset laitteet laitetaan kiinni. Osa siitä on ihan fysiikkaa, joka tulee siitä, että käynnissä oleva iPad painaa enemmän kuin käynnissä olematon. Ei, se tulee siitä, että kyllä lentokoneet on sen verran tarkkaan suunniteltu, että yksi tai kaksi tai vähän useampikin elektroninen laite ei aiheuta mitään, mutta sitten jos niitä on päällä vaikka 500, niin ei mitään vaikutusta. Siis ne on niin kuin kriittiset vehkeet, niin ne on niin hyvin suojattu, että ei mitään vaikutusta. Kriittiset vehkeet onkin, mutta se mistä on ollut aika paljon puhetta, ja vessat ei toimi. Mä oon harjoittanut simulaattorilentämisen kautta lentotutkintoa, mutta on lueskellut näistä sen verran, että siellä on ihan järkeviäkin perusteita. Esimerkiksi se oli aika hyvä, minkä joku lentokapteeni taisi lähettää Buzz Out Loudin viestin joitakin vuosia sitten, että niin, että siis kaikki kriittiset lentovekottimet, instrumentit ja muut, nehän onkin suojattu niin, että nehän voi lentää ukkosmyrskyn läpi eikä mitään ongelmaa, mutta ne on ohjaamon puolella. Ohjaamon puolella kaikki onkin suojattu ihan pirun hyvin ja siellä voi tehdä melkein mitä vaan eikä kukaan ole moksiskaan, mutta matkustamon puolella asia ei ole. Näin. Ja sitten kun lentokoneet on kuitenkin sen verran monimutkaisia kapistuksia ja niitä ei tilata ihan niin kuin liukuhihnalta jotain valmismallia, vaan kaikki lentokoneet on vähän erilaisia, jopa samanmalliset lentokoneet. Niin koskaan ei voi tietää, mitenkäs nämä kytkennät menee tämän kyseisen lentokoneen matkustamossa tai matkustamon ja ohjaamon välisissä linkeissä. Ja sitten jos siellä falskaakin joku juttu, niin sitten ihmisillä on siellä 500 laitetta päällä ja saattaa tapahtua mitä tahansa. En ota kantaa suuntaan tai toiseen. Mulla on harvinaisen samaa, koska musta on myöskin vähän sitä, että jos nyt oikeasti ongelma on se, että täytyy laittaa siksi pariksikymmeneksi minuutiksi, minkä nousu ja lasku kestää, niin laitteen pois, ja se on ihan maailman kauhein asia, niin sitten kyllä elämässä on asiat harvinaisen hyvin. Mutta siis kyllä mä ymmärrän myöskin sen, että näissä asioissa halutaan mieluummin mennä aika pirun varman päälle kuin yhtään pelleillä. Toinen tuli siinä, että sitten taas ihminen, jos sattuu, että se on keskittynyt johonkin elokuvaan ja kuulokkeet huutaa täysillä, niin et sä et edes kuule mitään, niin et sä näe mitään varoitusmerkkejä, mitkä voisi tulla siinä vaiheessa, jos nousussa laskussa jotain tapahtuu. No eiköhän se siellä tontti osu, kyllä sä huomaat sen. No ei huomaa. En mä tiedä. Hätäohjeiden... Niin nehän pitäisi katsoa aina. Niin ja siis, jos ainahan sitten, jos tulee joku hätätilanne, niin tulee tapauskohtaiset ohjeet, ja jos niistä ei ole perillä, niin sitten voi oikeasti aiheuttaa vahinkoa suurtakin. Ei niitä kuuntele, niitä... Ei niitä enää jaksa. Ei niitä kukaan ei kuuntele muutenkaan niitä, mutta siis tavallaan siis se... No mutta siinä vaiheessa, jos tulee ilmoitus, että nyt mennään tonttiin, niin kyllä mä luulen, että siinä vaiheessa kuuntelisi ihan mielellään. No joo, mutta siis niin kuin... Siinä ei kannata kuule muna-asennossa olla siitä mitään hyötyä enää sillä vaiheessa. Niin. Mutta jotenkin se, niinku se tavallaan kun tässä on niinku se pykälä, että kun että niinku suuri osa laitteista, mitä ihmisillä on mukana, niin, niinku ne on ihan, siis todennäköisesti ne on ihan, niinku, ihan kosherkäyttä, niillä ei ole mitään vaikutusta. Mutta siis tavallaan se, että kun se on se niinku sääntö, jolla niinku, että jos sillä sattuu olemaan joku niinku oikeasti semmoinen niin kuin lentokoneen tiputuslaite jollakin mukaan. Applikaatio. Ja se, mä just Klaas Uusson, että ostin ennen lähtöä. Tee sun lentokone, app for that. Lentokoneen tiputuslaite, jolla on, niin kuin, jossa on niin kuin MP3 soitin. Niin kuin sitten, sen takia niin kuin kaikkeen pitää laittaa niin kuin kaikkiin. Että, tavallaan just se, että kun se menee siihen, että niin kuin joku e-kirja, sinulla ei saa olla niin kuin sitä e-kirjaa kädessä. Jotakin semmoista, niin kuin, mikä niin kuin signaloi ympäriinsä niin kuin vähemmän kuin, niin kuin rannekello. Niin tavallaan se toki on tehdä, niin kuin hankala tehdä semmoinen ohjeistus, joka niin kuin pätee niin kuin niihin ainoastaan niihin laitteisiin, jotka on niin kuin ehkä mahdollisia ongelmia. Mutta se, että niin kuin varmaan siis suuri osa niin kuin porukasta, niin joka enemmän lentää, niin laittaa sen lentokoneen moodin päälle, mutta ei niin kuin sitä sen kummemmin sammuttele. Niin tavallaan sitten niin voidaan ihan hyvin todeta, että kun ei ole vielä yksikään koneet tullut sen takia tonttiin tai edes niin kuin aiheuttanut niin kuin ilmakuoppaa sen vuoksi, että siellä niin kuin porukalla on ne laitteet päällä, niin se on vähän niin kuin... No siis itse asiassa on ollut useampiakin, en nyt osaa välittömästi tässä nimiä vuosilukuja ja tarkkoja olosuhteita sanoa, mutta siis näitä on ollut. Jos jotakuta kiinnostaa makaberilla tavalla, niin semmoinen sivusto, mä tarkistan samalla, että muistaanko mä sen osoitteen ulkoa, mä en ole pitkään aikaan käynyt, kun aviation-safety.net kyllä. Täällä on merkitty, täällä on siis tieto kaikista ilmailu, mä en oikein ole löytänyt hyvää suomenkielistä vastinetta tuolle sanalle, se on niin kuin occurrences, eli jonkinlaisia ilmailusattumuksia, joista, ja tänne on merkitty kaikki, tämä on siis kansainvälinen järjestö, ja täällä on sitten vähän vanhemmista löytyy usein onnettomuustutkinta, pöytäkirjat ja jopa radiotranskriptioita ja tällaisia. Mä joskus lueskelin näitä samalla, kun mä lentelin simulaattorilla ja totesin, että katsoin, että mitä ei kannata tehdä. Näitä on ollut. Siis iso ongelmahan oli, ja minkä takia puhelimista puhuttiin silloin yhdessä vaiheessa paljon, on se, että vanhemmat kännykät oli sellaisia, että jos ne ei saa kenttää, niin ne rupeaa etsimään sitä aivan järjettömällä innolla. Eli kun sä oot korkealla ilmassa, niin siellä ei ole kenttää. Niin ne saattaa pistää jotain aivan holtittomia piikkejä. Ja sitten jos niitä on useampi kymmenenkin siellä ilmassa, ja sitten jossain on joku eristysongelma, se voi oikeasti aiheuttaa kipinän jossain. Ja keskimäärin me emme halua lentokoneen rungon sisässä kipinöitä noin lähtökohtaisesti. Ja sitten sanotaan, että no mutta nykyäänhän puhelimet on ei laita sellaisia piikkejä ulos missään tilanteessa. Joo, se on totta, mutta voidaanko sitten vaatia, että tämä niin kuin, mikä nyt on, ei saa enää puhua lentoemännistä, tämä matkustamohenkilökunta sitten tuntee jokaisen puhelimen mallin ja nimen, että ai sinulla on tuo puhelin, no hyvä on, sinä saat jatkaa vihaisten lintujen pelaamista, ja sinulla on tuo puhelin, se täytyy laittaa kiinni. Että paljon selkeämpää, helpompaa on sanoa, että laittakaa kaikki näiksi kriittisiksi hetkiksi niin kiinni, koska se ei oikeasti ole kenellekään niin iso riesa, että joku laite täytyy laittaa siksi. Tämä uutinahan, mitä me itse asiassa nyt lähdettiin käsittelemään, jota me ei koskaan käsitelty, niin siis tavallaan nimenomaan siis tämä, että tämä Federal Aviation Administration, eli tämä Jenkkilän tämä, mikä lentohallinto pulju nyt tämä onkaan, niin tuota siis nimenomaan siis se, että ne lähtee arvioimaan uudelleen näiden laitteiden käyttöä tuolla, siis muiden kuin siis tämmöisten, eli ne ei sitä lähde, eli niin kuin kännykkäsignaali, 3G-signaalit niin kuin edelleen pidetään radiot kiinni, mutta siis näyttää niin kuin, siis kuin ylipäätään tämmöisten sähköisten laitteiden käyttökieltoon lähtevät nimenomaan niin kuin uudelleen arvioimaan, koska ne, siinä on aika pitkälle myös sitä, että ainakin näiden lausuntojen mukaan, niin sitä, että siis ne ei ole vaan niin kuin, että kun ei ole testattu, niin kielletäänpä. Että kyllähän niin kuin fysiikka sanoo, että ei tuossa ole mitään varaa, mutta kun ei ole testattu, niin kielletään. Mutta sitä lähtee näin. Ja minä toivon, koska en mä tiedä, ei se nyt mikään, kuten sanoit, niin ei se nyt mikään niin kuin maailman suurin ongelma ole, mutta siis se, että että jos sulla on niin kuin ranteessa joku laite, joka niin kuin käyttää enemmän löpyä kuin se, mikä sulla on kädessä, se pitää laittaa niin kuin pois. Niin tavallaan se on vähän hassua. Älä nyt, kun sä menit tuon sanomaan, niin tästä lähtien, niin irrotetaan rannekelloista irrotetaan aina patterisiksi aikaa. Miksi se vyö pitää muuten aina ottaa pois, kun menee sinne? Se saattaa piipata. Niin, mutta kun se, joo, mä en tiedä, kun tuosta olisi tullut aikaisemminkin puhetta, mutta siis tavallaan se, että vai onko se jälleen tälleen niin semmoinen, että kun se paperissa lukee, että vyöt pois, jos ne saattaa piipata näin, koska mä jossain vaiheessa mä otin vaan sen soljen irti, kun mulla oli semmoinen pikalukitus siinä soljessa. Ja sitten joku semmoinen, sitä vaari rupesi siinä, että vyö pois. Mä että no ei siinä ole solkea, että ei se piippaa. Ja sitten ei kun paperissa sanoa, että säännös sanoo, että vyö pois. Niin se tietysti on jo, jos se säännössä näin lukee. Niin. Josta tulikin mieleen tuossa, sain nyt viimeinkin siirty nettiyhteys Sonerilta Elisalle. Ja sanoin, no ensimmäisen tilauksen hän hävitti jo siinä, mutta kun tein sitten tämän viimeinen voimaan tulleen tilauksen tästä näin, niin sitten sanoin, että siellä pitää jonkun jampan käydä, että vaikka meillä taloyhtiössä on Elisan sopimus, niin että meidän asunnon piuha on edelleen siinä Soneran boksissa, että siellä pitää jonkun käydä vaihtaa se piuha siellä, että että tämä ei hoidu nappia painamalla. Joo, hän laittoi, joo, kyllä ne osaa, niin sitten piti asia jo toisen kerran näin, ja sitten silloin sanoin, muistutin taas, että voitko pistää sinne merkinä, että se on tällä hetkellä silleen, vähän oudosti, että harvassa talossa tulee 2 kuitua sisään, että ja sen takia niin meillä on tällainen. No ei se sitten, kun tuli tekstiviesti, että nythän sen pitäisi olla, ja sitten se menikin se Sonera-yhteispoikki, ja netti ei toiminut, ja sitten soitan sinne, niin sitten hyvä, kun se on 2 teknistä tukea, siis ne, jotka niin tietää, mistä ne puhuu, ja sitten ne, jotka lukee paperista. Joo, ja se yhdistää ensin siihen paperiporukkaan. Joo, ja sitten se oli silleen, niin kuin selitin tilanteen ja että joo, että teillä on siellä, ei ole kukaan käynyt sitä laittamassa, että mulla, koska niin kuin oireena siinä oli se, että kun pistää yrittää mennä nettiin, niin siihen tulee niin kuin Soneran sivu, että haluatko luoda meille liittymän. Joo. Niin sitten sitten kun se jamppa halusi sitten testata kaikki, että joo, pistetään suoraan joku Ethernetillä sinne ylösnousuun kone kiinni, niin mä että no joo, että no ei nyt siitä niin kuin johdu, että jos ne niin kuin, kun mä yritän mennä nettiin, jos se tarjoaa Soneran niin liittymätilausta, niin silloin se on aika hyvä indikaattori siitä, että teidän piuha ei ole kiinni siellä. Sitten hyvä just silleen kahvikupilla hakkasin pöytää tälleen suunnilleen näin, että joo, ei toiminut näin. No voitko tehdä sitten kokeilla tälle? Joo, ei senkään toimi näin. No, voitko vielä tehdä testata tämmöisen näin? Sitten mä tekin mille kysyä niin kuin sille, että no, tietäisin, että mä en nyt en oikeasti kokeile niitä, että mä mahdollistan pöytää tällä mukilla näin. Mutta se, sitten joskin vaiheessa se äijä itsekin sitten niin kuin silleen, tuota, se alkoi lukemaan niin kuin, sitten jotakin semmoista niin kuin klausuulia, että jos, niin kuin, jos niille tulee huoltomiehille niin kuin semmoinen turha keikka, niin tuota... Joo, niin sitten joudut maksamaan. Joudut maksamaan. Sitten mä, että joo, että ihan sama, että tuota, teidän vika tämä nyt on, että niin kuin, käykää vaan laittaa se kuntoon näistä. Sitten se oli sille, että joo, kyllähän ymmärtää, että hänen vaan nyt pitää lukea nämä. Mut joo, siis ihan hyvä tietenkin, että niin kuin ne haarukoi, siis monesti voi olla ihan rikki näistä piuhasta kiinni, mutta niin kuin sille, että... Joo, no siis joskus on sillä tavalla, että pääseekö mä nyt siihen seuraavaan lainiin, mä oikeasti ymmärrän näistä asioista jotain. Siinä pitäisi olla sellainen testi vaikka, mihin sä käyt alussa läpi. En haluaisi lähteä tuolla linjalla, että niin kuin minä ymmärrän. No mä haluan jonkun vaikka toisen numero, mihin soittaa, että se menee suoraan. Niin joo, niin siis no joo. No kieltämättä semmoisille, niin kuin kaikki, joilla on vaikka joku formaali koulutusaiheeseen, niin ne voisi saada semmoisen oman tukilinjan. Mä muistan silloin, kun oli tämä Elisan viihde, ja sitten niin se boksi tuli mulle myöhässä. Tunnukset tuli aikaisemmin, boksi tulee sitten jälkitoimituksena, okei. Okay. Niin. Ja sitten mä kokeilin jo netin kautta, että mä voin tehdä nauhoituksia ja muuta niillä tunnuksilla, ne hienosti näkyy selaimessa. No, boksi tulee. Mä laitan sen kiinni ja katson, että mä haluan tehdä jonkun testin nauhoituksia, jotenkin se varmaan näkyy täällä boksissa ja laitan sinne, niin ei mitään nauhoituksia. Ja. No, sitten mä laitan boksissa nauhoituksen ja nauhoitan siellä yhden ohjelman, menen nettiin ja katson, niin ei, täällä ei näy nyt sitä. Eli boksissa näkyy yksi nauhoitus ja nettisivulla näkyy toinen ja ei muuta kuin soittamaan sinne ja... Sekin lähtee niin ensin haarukumaan jostain muualta, sitten sanoo, että pitäisikö tuolta foorumilta katsoa, että jos jollain muulla ollut tämmöistä samanlaista ongelmaa. Mä sanoin, että voisiko tässä olla vaan niin yksinkertaisesti semmoinen, että sä oot antanut mulle tunnukset, mutta mulla on tullut joku toisen boksi. Sitten se oli vähän hiljaa. No jos mä nyt kuitenkin katson tästä, niin mutta siis ajattelen tätä asiaa, koska mä kirjaudun sisään nettisivuilla, niin mä saan erinäköisen listauksen kuin tässä boksissa. Ja boksissa mä en määrittele millään tavalla, että mikä tunnus mulla on käytössä. Niin onko sulla jotain, mistä sä voit tarkistaa, mikä boksi mulle pitäisi tulla? No on mulla tämmönen numerokoodi. No mäpä katsoin, jos tässä boksissa on sitä numerokoodista. Mä luettelen sen numerokoodin siitä, että se on väärä boksi. No niin, nimenomaan. Saisiko vaihdettua? Niin siihen menee niin kuin ylimääräistä aikaa. No, sun täytyy tyytyä siihen, mikä on tilattu. Se onneksi onnistui. Ja mä sain ilmaisia vuokraelokuvia ja muuta vastaavia, niin. That's nice. Mutta joskus tulee vaan sillä tavalla, että hei, mä samoin kuin oli tämä kännykkä saunalahdalta, missä oli mikrosimmi-korttipaikka mukamas. Ei kun tämä mikro SD-korttipaikka mukamas, ja ei sinne ollut. Vaikka heidän spekseissä luki. Ja kun mä yritän sanoa, että kun tää, mulla on nyt liian pieni tämä muistikortti, se ei mene tähän, että myytte mulle tämmöisen muistikortin, kun mukamas se on. Ja väittää, että kun siinä on semmoinen, mutta kun ei ole. Sanoit, no jos sä vaikka tuut tuonne Elisa sopittiin, niin he voi laittaa sen muistikortin sinne paikalle. No ihan oikeasti, kun minäkin voin laittaa, mutta ymmärrätkö, kun se on liian pieni, niin se helisee siellä sisällä. Kyllä sen sinne sisään saa, mutta kun se on väärän kokoinen. Mä sitä niin kuin haluaisin, niin kuin, ei mulla kompetenssi riitä, että mä rupesin soittelemaan jonnekin ja paukuttelemaan, että kyllä mä tiedän, mutta siis tavallaan se olisi vaan kivaa, että niin kuin se toinen pää tietäisi, niin kuin että se toinen pää, joka on sillä puhelimessa, niin se osaisi niin kuin tunnistaa tilanteen, että milloin asiakas, nyt kannattaa siirtää. Milloin asiakas kuvailee sen tilanteen niin kuin riittävän tarkasti, että just sille, että jos sanot niin kuin tuossa tilanteessa, että tämä kortti on X milliä leveä ja se reikä on X milliä leveä, niin do the math. Että tuota, ja kun mä yritin niille sanoa, että menkää sinne valmistajan sivulle ja katsokaa sieltä ne speksit, niin siellä ei lue tuota, se lukee vaan teidän sivulla. Ja ne lukee sitä omaa sivua, että ei kyllä tässä pitäisi olla. Kun ei ole! Ei ole. Ja siksi oli hyväksy yhdessä vaiheessa turhautta. Sanoin, että no meillä on huomenna tulossa toi HTC-maajohtaja tänne, niin mähän voin tietysti siltä kysyä. Mä sanoin, no kysypä siltä. Ihan oikeasti. Kysypä siltä. No vihdoinkin, kun mä sain yhden, mä sanoin, että mä en lopeta tätä puhelua, ennen kuin sä meet tähän web-sivulle, minkä mä sanoin sulle se urli. Ja siksi kun se meni sinne, sehän on väärin. No nimenomaan. Hyvä. Kiitos. No, pitkä tarina. Mennään eteen. Tietysti minulta löytyy kyllä sympatia niillekin, koska niillä tulee varmaan päivässä aika monta puhelua ihmisiltä, jotka luulee tietävänsä, kun eivät olekaan tiedä. Se on totta. Mutta sitten taas joskus niin kuin let it go. Sekin on. Muuten sen verran vielä tuosta lentokoneaiheesta, että jos lennätte paljon, mä en lennä koskaan. Mä olen lentänyt lentokoneella eläessäni yhden ainoan kerran, ja se oli yksi kerta liikaa, joten minä nyt en ehkä ole miten sitä parasta. Miten sä pääsit takaisin? Jos se kotimaassa. No, tein yhden reissun lentokoneella, ja lensin molempiin suuntiin. Ja mä en tykkää yhtään lentokoneessa. Se ei koskaan tullut takaisin, se lähti Helsingistä Pukkilaan, eikä sinne se jäi. Mutta siis, jos lentää lentokoneella, niin voin varoittaa, toi aviation-safety.net on samaan aikaan ehkä rauhoittavinta ja huolestuttavinta luettavaa, mitä voi olla, koska siellä on koko ajan ihan järjettömästi noita tapauksia, mutta iso osahan niistä on tosi harmittomia, tyylin rengas puhkesi laskeutumisen yhteydessä, eikä sitä edes huomattu. Silloin kun konetta laskeuduttiin, että se huomattiin vasta sitten, kun katsottiin maassa, että oho, tässähän on rengas mennyt. Mutta sitten taas toisaalta niitä on ihan koko ajan. Kyllähän ja niitä siis. Tänäkin vuonna, katson tässä nopeasti, niin on useampi ihminen kuollut lentokoneessa. Tai eikö siis useampi 10 ihmistä kuollut lentokoneessa, piti sanoa. No niin. Hei, yksi mutta lentokoneessa, mikä on ihan hieno semmoinen testi, jos tekee niin kuin, siinä vaiheessa, kun kone lähtee lentoon, niin tietenkin se menee vähän kerran lentänyt tämän tietoisesti nyt asioiden rikkoen, mutta siis silleen, että niin kuin, katsonut, että niin kuin, montako Bluetooth-laitetta näkyy niin kuin lähipiirissä. Niitä oli varmaan niin kuin 23. niin monta päällä olevaa kännykkää. Joo, no, se on tämmöinen turvallisuusjuttu. Mutta seuraavaksi tässä listalla lukee, että Henrik, meinaatko sinulla lähetykseen kysymysmerkki? Se on kesäaika se, ai nakkimakkara. Jotenka mennään sitä myöten softasuosituksiin, jotka ovat sitten ensimmäiseksi Humble Indie Android Bundle 2. Sano vielä uudestaan. Humble Indie Android Bundle 2. Sano vielä kerran. Humble Indie Android Bundle 2, en sano enää. Oota, saatko kohta sanoa uudestaan? No, pieni. Joo, jatka vaan. Humble. Ei kun elä vielä, kun juttele sitä vaan. Mä. Ai mitä? Nyt tulee taas jotain. Nyt tulee jotain sellaista, mikä voi pelata. Mutta, mutta kyllä. Kerropa, mitä saadaan. Indie-pelejä omavalintaiseen hintaan saa humblebundle.comista. Niillä on ollut viime aikoina aika paljon näitä bundleja. Mä aina tunnollisesti ne ostan, koska mä mielelläni tuen tuommoista toimintaa. Ja se ei montaa euroa maksa, koska minun vapaa-valintaiset olisivat suurempia, jos olisi rahkeita. Tai pystyisi antamaan yhtään enempää, mutta kun ei pysty, niin ne on aika pieniä panostuksia minulta. Niin mä oon itse asiassa, mä aina tunnollisesti ostan sen. Mä taidan olla nyt 3 bundlea jo jäljessä. Mä en ole ehtinyt edes testaamaan niitä kaikkia, mitä mä oon hommannut. Mutta ne on tosiaan nyt tehnyt 2 kertaa tämmöisen Humble Bundlein, jossa on myös Android mukana. Että tässä tulee edelleen myöskin noi Mac, Windows ja Linux-versiot, mutta tulee myöskin Android-versiot näissä. Eli kaikelle saa paitsi iOS:lle. Voi perhana. Mulla on just se on ihan oikein, koska se on kuraa semmoiset iOS:t. Käyttökelvotonta paskaa. Nyt mä sanoin ruman sanan vaikka niin hienosti tuossa jopa vauhdissa. Ai nyt mun tulee mun oma. Joo, takaisin. Tämä on tämä shut the fuck up -kone. Erkka on semmoisen jo ehtinyt hommata. Niin. Mä pystyin hyvin jatkamaan siinä sen aikana, mutta nyt mä hävitin ihan kokonaan. Tulipa teistä tuo nyt sekin sinun väite, että sä pystyt. En sanonut, että mä pystyn. Mä sanoin, että mietin, että pystyykö joku, joka on tehnyt radiohommia pitkän aikaa, niin pystyisikö menemään. En todellakaan väittänyt, että mä pystyisin. Tiesin sen jo entuudestaan, koska näitä sattuu aina silloin tällä. Mutta niin, 5 eri peliä ja nämä on ollut viime aikoina ollut vielä semmoinen ihan ovela taktikointisysteemi, että jos lahjoittaa tai antaa rahaa sen vapaa-valintaisen summan enemmän kuin keskiarvo, niin sitten sieltä tulee vielä jotain bonusta mukana, mikä on saanut minutkin joskus sitten intoutumaan antamaan jopa 3 tai 4 euroa. Ja tässä tosiaan voi itse valita, että miten tuon jakaa tuon antamansa summan, että meneekö se kehittäjille, tai kuinka iso prosentti siitä menee kehittäjille, se saa olla 0-100, kuinka iso prosentti menee hyvän tekeväisyyteen. Ja voi vielä valita, että minkä osuuden siitä hyvän tekeväisyyteen menevästä jakaa EFFn ja Child's Playn välillä. Ja sitten voi antaa vielä tälle Humble Indie Bundlein järjestäjätaholle jotain tippiä, jos haluaa sillä tavalla sen jakaa. Joten tämä on kannatettavaa toimintaa. Tämä on vinkki. Ja huomaatte taas, kuinka jos tekee asioiden ostamisen helpoksi, niin ihmiset ostaa, vaikka ei sitten ehtisi pelatakaan niitä. Tämäkin odotan tässä, että sitten varmaan eläkepäivinä jossain vaiheessa ehtii. Jos Android vielä toimii silloin. Niin. Niin. Mutta tämä oli vinkkeitä. Tämä oli vinkkeitä. Täytyypä kurkata taas, mitä siellä on. Ei mitenkään kerran hirveästi pelaamaan, mutta aina niitä voi ostaa. Mä pelasin nyt viikonloppuna. Mulle tuli joku... Ei, niin, nyt viikonloppuna. Nyt on sunnuntai. Mulle tuli joku ihme into, että mä pelasin... Pärni, nyt sen asian. Okei, okay. Mä olen sen aikaa hiljaa. Okei, okay, mä löydän tämän, mitä mun piti yleensä sanoa. Onko valmista? Nyt. Humble Indie Android Bundle 2. Saitko? Miten päin tämä? Ei noin päin. Humble Indie Android Bundle. Humble India Android Bundle. Humble India Android Bundle. Humble India Android Bundle. Humble India Android Bundle. Humble India Android Bundle. Erkka muuten tarjosi mulle tuossa... Se on äskeisen puheen aikana vielä pari kertaa uudestaan. No mä huomasin, että se oli ihan, mutta sä hyvin venit. Nyt en tipahtanut. Loistavaa. Mä olin varautunut, että kuitenkin se sieltä vielä. Sen... Treenillä pärjät. No, tuijottaa vaan eteenpäin, niin kyllä siitä lähtee. No, Joni on siinä, että sulkee kokonaan korvat pois, ei kiinnitä mitään huomiota, mitä joo, tapahtuu. Joo, se on just. Tämä näkyy vähän yksinkertaista, mutta... piuotuksia, niin päästän tekemään vain joskus uudestakin. Tämä on niin hauskaa. Mitä sitten, podcast-soitinta iPhoneille? Joo, mä oon podcasteria joskus aikaisemmin suositellut, ja ne taas niin kuin viimeisimmissä päivityksissä onnistuvat taas niin kuin tekemään sitä. Se oli tosi hyvä, paitsi, että sitten aina kun ne päivitti sitä, niin ne joka toinen kerta rikkoi sen ihan, että se ei kaadu. Instacast on nyt ollut mulla testauksessa, rinnakkaistestauksessa nyt kokonaisaikaisessa käytössä, euro 59, hyvä podcast-soitin, itse asiassa joiltain käytettävyydeltään, niin vaikuttaisi olevan jopa vähän parempikin kuin se podcaster. Eli jos on iPhoneille semmoisen itsenäisen podcast softan, joka striimailee myös sitten kätevästi 3G yli ja niin edelleen, niin toi on ihan tällä hetkellä ykkössittiä. Instacast. Okei. Okay. Niin mulla jäi sen verran juttu kesken, sanon nopeasti loppuun. Kerro. Jota kuitenkin jäi kiinnostamaan. Rupesin sanomaan, että mäkään en ole viime aikoina kauheasti ehtinyt pelaamaan, mutta nyt viikonloppuna tuli joku, että nyt haluan pelata pelejä. Mä pelasin Half-Lifein ja sen kaikki lisäosat läpi. No niin. Tuli lahdattua alienia useamman vuoden edestä. Niin tosiaan meikäläinkin nyt näin iPadin saaneena, niin hirveän vähän on ehtinyt sitä vielä tuossa pyörittelemään, mutta kyllä ne pelit on aika hassuja, mitä siihen saa. Itse sä saanut, sinä ostit sen. Mä, niin. Selkänahasta vedit. Selkänahasta. Ei, mun täytyy pikkasen kiittää Körniä tästä hankinnasta kuitenkin. Niin. Oh, ei ihan omasta selkänahasta. Pappa Petalar. Eikö Körni hankki kanssa? Kyllä joo. Onko tykännyt? Kyllä ilmeisesti. Pistähän palautetta Körniin. Kyllähän siellä pikkuhiljaa pääsee käyntiin myös tähän Applen hieno maailma. Katsotaan, saako hän sitten sen iMacin hankittua seuraavaksi myös. No niin. Mutta tosiaan, odottelen vielä noita applikaatioita, mitä tuohon pääsee asentelemaan. Nyt se on enemmän ollut niin kuin Muksun käytössä, koska Muksu oli hirveän innoissa, että saahan isi iPadin saahan ja nyt on sitten pelattu. Ostin sen kynän, millä voi sen Styluksen. Minkälaisen tuo? Mä ostin sen tuolta Klaas Uussonilta. Minkä näköisen? Se on kynän näköinen. No, onko se minkälainen kärki? Onko se pehmeä vai semmoinen viisto? Pehmeä. Semmoinen pallo pehmeä? Joo, vähän niin kuin sormenpää. Joo, ja semmoinen vähän niin kuin ilmaa siellä. Joo. Okei, semmoista on parempi, joo. Okei. Okay, no. Tuolla on tuolla Deal Extremeilla on aivan loistava. Se on semmoinen alumiininen painava. Kun se on semmoinen painava ja semmoinen tuhti, joo, niin sitten sitä käyttää niin kuin tussia. Siis tulee heti semmoinen, että jos on semmoinen ohut, kevyt, niin sitä jotenkin niin kuin odottaa, että se tekee kynän näköistä jälkeen. Aivan, ja se on kuitenkin paksumpi. Niin sitten kun jos on vähän paksuutta ja painoa, näin, niin sitten sitä jotenkin käyttää ja odottaa, että sen niin kuin käyttäytyy enemmän niin kuin tussi. Niin sitten se on jotenkin paljon tyytyväisempi siihen, vaikka se tuntuma on muuten sama, mutta sitten se on jotenkin paljon tyytyväisempi, kun se semmoinen psykologinen odotus siinä on, että se käyttäytyy eri tavalla. Mä voisin laittaa sen linkin tuosta. Mä suosittelen sitä. Tikkusuositus. Mun täytyy kyllä nyt sanoa, mä olen kovin pettynyt Pörnin vanhemmuuteen, kun jos lapsi on innoissaan jostain värkistä, joka tulee kotiin, niin sitä ei missään nimessä pidä antaa sille, vaan nimenomaan kieltää edes hengittämästä sitä kohti. Koska ei suinkaan. Mä huomasin, että opetuksessa on mennyt perille, koska hän askarteli itselleen tämmöisen läppärin, teki siis paperista, mikä katsottiin puoliksi, oli piirtänyt sinne näppäimiä, oli nuolinäppäimet ja muuta vastaavaa, siinä joku peli menossa siinä. Ja kannessa oli omenankuva. Tämä on isin tietokone, nimenomaan, koska siinä on omenankuva näköjään. Alkaa oppimaan. Niinhän se on. Omena kauaksi puusta putoa. Niin, ja mitä tupakkakauppiaat perässä, sitä Apple perässä. Ei kun hetki. mitä tupakkakauppiaat ensin, sitä Apple perässä. Siinä jakson nimi. Hei, kyllä se on super mikä super se on? Super Excel. Super Excel. Jakson nimi. Se on tullut jo lyötynä. Henkru laittaa myös toinen hieno testi, mitä voi kanssa huutaa, että mulla on pommi silloin, kun lähtee. Joo, se on. Sekin voi toimia. En ole kokeillut. Siis jos lentokentällä vitsaileekin aiheesta, niin joutuu heti siihen kaikkien tiukimpaan turvatarkastukseen, koska ne ei halua mitään puhetta asiasta. Toinen on se, että se taitaa olla just semmoinen, että jos joku niin kuin silleen pelleilee, niin silloin se on niin kuin niitä, se ei nyt ole varsinaisesti sitä lentoturvallisuutta, vaan niiden muiden matkustajien mielenrauhalla. Sehän se oli se yksi mielenrauha, ja sillä myöskin halutaan tehdä asioista vitsailemisesta vähemmän houkuttelevaa. Toinen on, mikä voi nyt opettaa lapselle, että kun noustaan ylös, niin sitten katso sieltä ikkunasta ulos ja kysy, että isi, miksi tuosta siivestä tulee savua? Ja katso, että minkä paniikin saa siinä aikaiseksi. No nykyään olisi paljon trendikäämpi toi, että isi, miksi me lennetään suoraan tuota pilvenpiirtäjää päin? Sitä on paha nähdä se. Kyllä, sen näkee, kun sopivassa kulmassa menee. Puhuu mies simulaattoreiden takaa. Simulaattorikokemus. Kyllä, piti pari kertaa World Trade Centeria päin lentää. Se on muuten se lentokonepeli, johon vinkkejä. Mä oon hirveästi sitä ehtinyt, mutta mikä se nyt oli, mikä tällä iPadille oli se? X-Plane on ainakin yksi. Se oli tämä Air Supremacy. Okei. Kuulostaa joltain sotai. Se oli sotai. Okei. Kuulostaa ihan vihaa sivustolta. minä lennän vain siviili lentosimulaattoreita. Aivan joo. No joo, mutta tässä on suurin piirtein käsiteltynä. Muistutetaan muuten tuosta Angry Birds-kilpailusta. Tämäkin jakson aikana lintu jossain välissä bongahti ruutuun. Näitkö tai kuulitko äänen? Kirjoita ylös, mistä uutisaiheesta puhuttiin sillä hetkellä. Ja pistä palauteat puhujankulo.com sähköpostiosoitteeseen viesti, jossa kerrot tämän kyseisen uutisaiheen, josta puhuttiin. Ja näin saat jälleen yhden arpalipukkeen, jolla voi voittaa Angry Birdsin itsellesi. Viime viikolla Angry Birdsit oli myös mukana ja silloin me puhuimme Pipes-palvelusta. Eli kaikki, jotka veikkasivat, että se oli tämä Facebook Pipes. Pitikö tämä muuten nyt launchata? Milloin tämä piti launchata? Pipes. En mä tiedä. Ei näkynyt uutisissa. Ei hirveästi näkynyt. Kun se oli, kolmannen osapuolen, niin se... Niin, se on. Mutta säkö nyt... Niin, ai niin se... Miksi sä nyt paljastit sen viime viikossa? Eikö enää viime viikossa voi osallistua? Ei. Entä jos on kuunnellut podcastina? Tai siis, niin kun, kun tällainen timeshiftattuna näin, niin ei ole viime viikolla ennätty. Eikö vähän epäreilu? Paskoja kilpailuja sulla. Maailma on epäreilu. Maailma ei ole aina reilu, Henrik. Siis Erkka, mikä sun nimi on? Kuka sä oot? Mut joo. Muistakaa tämä. Huhtikuun loppuun saakka näitä vielä tulee, että sulla on aina mahdollisuus osallistua ensi viikolla tai tällä viikolla, jos viime viikolla jäi välistä. Viime viikon kilpailuun ei saa osallistua ja minulla ei jatku työt. Eikö siinä mene puntit aika tasan siinä kohtaa, joten ei pidä tulla valittamaan. Niin, älkää valittako siellä. Tai jo, valittakaa. Valittaminen, siitä tulee aina hyvälle tuulelle. Se ei hyödytä mitään. Ei, mutta siitä tulee hyvälle tuulelle. Totta, joo. Minkä takia sä luulet, että mä teen puhujainkulmaa? Kiitoksia Henrik, kiitoksia Erkka tästä kerrasta. Meillä on puhujainkulma.com kautta, onko se ekstrat? Siellä on jo semmoinen ekstra osio. Sinne ilmestyy, en lupaa ihan vielä tänään, mutta ehkä huomenna, eli maanantaina. Jossain vaiheessa niin Linux Disco MP3 kautta iPhone-soittoääni sitten jossain vaiheessa. Ai ai. Tätä pyysi meiltä. Tästä oli kyllä aikaisemmin puhetta, mutta tietenkin se, kuten niin kuin kaikki lupaukset, niin nehän unohdettiin, kunnes nyt saamme kiittää. Minäpäs vielä tarkistan. Toopala. Toopala. Menisin sanoa Toopala, ja minäpäsin sitten sanonutkaan, että tarkistan. Eli Toopala. Pyytää sitä nyt, joo. No. Mutta montako biittiä per minuutti pitää olla? Mikä on niinku se originaali? Mielestäni on, mikä sä tuossa oot nyt soittanut. Paljonko tämä? Ootapas. Onko tämä, mitä tämä? 120. Olisiko näin? Ei se kuulu tänne. 120 on vähän hidas. Eikö mun mielestä tämä? Linux Disco. Counter sanoo ainakin 120. Okei. Okay. Tietenkin sitä voisi tehdä niin kuin enää. Siis se riippuu genrestä. No, yleensä noissa tanssimusa-genreissä se on semmoisen 50 biitin sisällä. Että se ei ole aina täsmälleen sama, mutta suunnilleen samaa haitaria. Musta ainakin niin kuin modernissa tanssimusassa mennään mieluummin johonkin 130 alkuisiin, mutta voin olla väärässä, minä vain opetan näitä asioita, en minä näistä mitään. Ja kai me saadaan tästä myös dubstep-versio. Ei vielä ainakaan hetki. Se on vielä vaikea. Mitä mä voin tehdä. Hakataanko sitä seinää vai mitä sä teet sillä tavalla? Tämä on MP3. Tulosta se, rytistä se, skannaa se, sinulla on dubstep-versio. Minä voin kertoa, siinä heijataan samaan aikaan syntesoijan toista tai kummankin oskillaattorin hienovirettä ja samaan aikaan synkronisesti säädetään filtteriä. Sitten tulee ja sitten samaan meistä kaikista seistää, tuli rikkaita. Seistää yhdellä. Hei, minä muuten tilasin kitaraa itselle. Semmoisen budjettien piirtein. Se on huono ostos. Kyllä. Niin, sä alat soittaa skittaa. Nähän sen Facebookiin laittaa. Niin, mä justkin, mulla on ollut akustinen niin 14 vuotta. Mä en koskaan sitä, mä en koskaan keksinyt, että miten mä voisin alkaa sitä opettelemaan. Itse asiassa, oliko viime sunnuntaina vai maanantaina, niin huomasin, että Karagebändissä on tuota, niitä lessoneita. Siellähän on. Helvetti, että oli hyvät lessonit. Heti saatana soinut haltuun ja sitten opin, niin kuin, tajusin, että miten niitä oli paljon näinkin. Siis mä siis pidin kannata ihan hyvänä ideana joskus aikaisemminkin, mutta siis että no. Niin siinä oli, Jamppa kertoo ja sitten siinä on semmoinen, niin kuin siinä lukee. YouTube on täynnä siis tämmöisiä opetusvideoita näin, mutta niin kuin, jos joku vaan selittää ja näyttää näin, en ymmärrä. Mutta just siinä lukee, niin kun siinä tulee niin ilmestyy semmoinen ihan merkkeen, että mikä tämä suonnon nimi on näin. Siinä jotenkin jää niin paremmin päähän ja sitten on semmoinen niin simppeli grafiikka, että pistän näin ne sormin. Joo, no mäkin olen kokeillut nyt sitä kosketinsoitata lessonia. Niin kato, jos mä tässä oppisin, sanotaanko seuraavan 10 vuoden aikana edes soittamaan yhden biisin joskus. Ja se on Linux. Mä oon katkera kitaralle instrumenttina, koska mä en tunnu oppivan sitä, vaikka mä treenaan säännöllisesti. Melkein tasan tarkkaan kerran puolessa vuodessa. No niin. Ehkä se sieltä. Someday. No niin. Sanovat, että säännöllinen treenaaminen on, turha. On kaiken oppimisen ydin, niin eihän sitä nyt voi ruveta tiivistämäänkään, koska sitten se ei ole enää säännöllistä. Mutta se kitara oli just semmoinen tosi halpis hankinta, että se ei. Mä että sain semmoisen aha-elämyksen. Mutta Karagebän, se on aika tyyris. Kaverilta, joka soittaa kitaraa, niin kyseli vähän vinkkejä. Sitten se itsellä on just semmoisia niin tonnin kitaroita tai niin enemmän semmoisia niin helvetin hienoja. Ja sitten ne itsestä näyttää, että ne on ihan liian isoja, että ei niillä pysty soittamaan, onpa hankalia. Ne. Sitten tuli semmoinen aha-elämys, että varmaan kun mä neuvon sitä, että minkälainen kamera sen pitäisi ostaa, niin silloin meillä oli niin molemmin puolin semmoiset samanlaiset fiilikset, silleen, niin kuin, että elää nyt saatana tuota, miksi mä ostin tuommoisen? Että osta tämmöinen näistä, se katsoo sitä niin möhkylää, mikä mulla on käystä, ei jumalata, kukaan nyt tuommoista jaksaa niin käessään pitää. Että samaan nyt sitten toiseen suuntaan kitarat. Mutta sitten pitäisi nyt löytää joku hyvä efekti sille kitaralle. Näin. Olen kurkkaillut tämmöistä. Karagebändissä on hyviä. Eiku, en mä halua sitä tietokoneeseen kiinni. Asioita pitäisi pystyä tekemään. Kaikki ne on nykyään tietokoneita. iPadi. Sä haluat vaan erikoistuneet ne tietokoneet. Joo, no mä itse asiassa katsoin se iRig, mikä on niin se semmoinen muutaman kympin palikka. Siis niin ihan kirjaimellisesti muutaman kympin palikka. Niin millä saa niin kuuloke menoo sisään ja sitten siellä on joku efekti ja sitten saa sitten kuunneltua näin. Että se niin periaatteessa riittäisi, mutta sitten kun okei, niin se maksaa 30 se palikka, sitten se softa maksaa 20 ja sitten kun sen softan mukana ei tule juuri mitään, että sitten jos haluat lähteä ostamaan niitä niin efektejä, niin sitten sä ootkin käyttänyt siihen 150. Ja sitten jos katsoo näin, niin joku Zoomin tämmöinen, joku G3 semmoinen efekti synteetisaattori polettava vekootin, mikä nyt helvetti lienenkään on näin, niin se maksaa sen saman verran. Niin Ja siis, jos haluaa semmoista, ja nyt jos on oikeita musiikki-ihmisiä, niin sanoo, että hyi saatana, mutta kun me nyt ei olla hifiä tekemässä, niin jos haluaa käyttää vähän enemmän rahaa, niin kun kuitenkin puhutaan alle 200 eurosta, niin Line 6 podi on semmoinen, että sillä saa niinku semmoisen perususkottavan soundin oikeastaan ihan millaisen tahansa, koska se mallintaa niin vahvistinta kuin kaiutinta. Joo. Ja siinä on myös se näppärä puoli, että siinä tulee hyvä softa mukana, se on myöskin selkeä käyttää ihan potikoista, mutta sitten siinä on hilpeätä, että jos laittaa midi-piuhoilla sen kiinni, niin voi tehdä toisten tekemiä tai voi ladata toisten tekemiä soundia netistä. Joo. Mä sitä itse asiassa kattelin, sulla taisi olla toi. Joo. Se oli ihan fiksun näköinen, mutta mä ajattelin, että mä haluan semmoisen, mitä saa niin polkea jalalla, niin Zoom G3 oli nyt okay. Tässä niin semmoinen. Voin kyllä ystävällisenä neuvona sanoa, että sä et halua semmoista, mitä sä poljet jalalla. Miksei? Sen takia, koska sanotaan, että sitten kun sä oot oppinut soittamaan kitaraa, niin sit sä voit opetella ihan erikseen sen polkemisen jalon. Joo, mutta sitä voi käyttää siis ilman sitä polkemistakin, mutta mä ajattelin, että kun se on tommonen noin, niin mä ehkä niin saan siitä sitä semmoista lisää motivaatiota, että mä niin voin leikkiä täällä niin sille ilman, että kukaan tietää niin tämmöistä niin rockistarpaa, että mä voin silleen niin hämyisesti hapuilla jotain soituja, ja sitten mä silleen voin rehvakkaasti polkasta siihen, ja sitten mä etään säröillä semmoisen pienen riffin näin. niin tuota, ihan paskaahan se on, mutta tuota, niin kuin, mä vaikka, että niin kuin, mun itsetunto kasvaa siinä. Sanotaan, että tuo oli ehkä paras perustelu polkimellisen hankkimiseen, mitä olen kuullut. Ja se on ihan oikeasti siis, soittimen opettelu on niin paskamaista hommaa, että jos saa millä tahansa motivoitua itseään enemmän, niin se ei ole turha. Joo. Että tuossa yksi päivä niin soitin kolmatta naista tuossa näin, niin sitten täytyy sanoa, että mun eleet oli ehkä niinku tuossa riehakkaammat kuin mun soittotaito, mutta niinku, mä olin sen jälkeen niinku vähän hikinen ja hyvin niinku silleen tyytyväinen tilanteeseen. Mikä oli biisi? Tietenkin tämä Guilty Pleasure, niin, eli tuota, tästä asti aikaa, joka kertoo tämmöistä nuoruusvuosien muistelusta näin. Nostalgian renkutus. Se oli minun suosikkibändejäni silloin, kun olin 5 vuotta. Joo. Ja on minulla edelleen levyjä hyllyssä. Oikeastaan ainoita suomalaisia bändejä, mitä kuuntelen. Yksi ainoita. Plus sitten tietenkin heti ekana piti ruveta tapailemaan Smells Like Teen Spiritia, mutta se olikin yllättäen helppo. Se on aika. Ja heavy on helppoa. Mä aina luulen, että se syvempää metafysiikkaa tarvitaan tietoa siitä. Ei. Kaikki tuollaiset niin kuin punk- ja heavy-osaston jutut, ne on tosi helppoja. Joo. Mutta mä lähden syömään. Joo, ja teet show notes. Kiitoksia, Henri, kiitoksia, Erkka, ensi viikolla taas uusi kuja. Ja moi. Kiitetään myös rakkaita kuuntelijoita, että olitte kuulolla. Ja jos haluat pistää palautetta, miksipä ette, niin käyttäkää näitä vinkkejä hyväksenne. palautteet@puhujainklubi.com. Sinne voi ottaa palautetta ja siellä kautta osallistutaan tietysti tähän Angry Birds lintupongauskilpailuun. Show notes ei voi käydä kommenttamassa jaksoa. Osoitteessa www.puhujainklubi.com. Facebookista meiltä löytää osoitteessa facebook.com/puhujainklubi ja Twitteristä twitter.com/puhujainklubi. Ensi viikolla jälleen uusin aiheen ja uusin uutisen. Pörin sanoo kiitoksia ja moi moi. Ei kukaan sanoa mitään loppuun. Mä mietin, että olisiko mulla tullut jotain hienoa ominaisuutta tuohon Super Exceliin, jota mä olisin voinut ruveta hehkuttamaan mainosomaisesti, mutta nyt ei kyllä pää toimi niin hyvin, että olisi tullut tuossa ajassa mitään. Ootko muuten jo testannut Angry Birds Space? Se oli ihan hyvä, mutta siis sit tavallaan se toi siihen siis tämä ne painovoimat ja muut, niin kyllähän se niinku sen niinku tuoreuttaa. Kyllä mä niinku siihen pieneen koukkuun jäin, mutta musta se oli vaan liian helppo noin alkuun. Joo, no mäkin odotan, että kuinka vaikeaksi tämä sitten vielä menee, koska niin. Nyt kun siinä on se tähtäin mukana, joka näyttää mihin kohtaan menee, niin se helpottaa, mutta... Saisiko sen tähtäimen pois siitä, koska se teki oikeasti sitä ihan liian helppoa. Ihan suuri, että sitä missään asetuksesta saa itse valita. No mä en tiedä sitten taas, kuinka vaikeaksi se menee sitten siinä vaikeassa, että onko se niin kuin, että okei, nyt mä ymmärsin nämä asiat. Niin. Mutta kun silleen, että jos sä niin väät niin ekat 30 kenttää silleen, että ekalle kokeilulle 3 tähteä, niin ei se nyt niin kuin... Tai no muutama kenttä silleen, että jää vähän junnaamaan, mutta siis se, että se ihan liian helppo sen tähtäimen kanssa. No se on tota... No. Onko Henri kokeillut? Ei, se on ilmanen Androidille. Ja nyt on ohjaamme, se ei voi sanoa, että se menee... Ei ole ilmaisia lounat, se syö aku. Niin, se on totta, joo, sinun mainoksen. Mutta kun puhuttiin siitä, että kontrollit on huono, että ei tiedä, mihin se oikein lähtee, niin nyt se lähtee siihen suuntaan, mihin se näyttää. Että, siinä mielessä se muuttaa sitä. Ja se on Space. Mä en ole tykkipelien ystävä noin. Ei, mutta on Space. Nyt ollaan avaruudessa. Painovoima mukana. Mä tykkipeleistä avaruudessakaan. Painovoima mukana, se lähtee pyörimään niitä planeettojen ympärillä ja näin pois. Ei sitten. Yritin. Mutta kiitos. Palaamme astialle. Okay. Yes. Moi. Rens.